Merhaba herkes. Açık Radyo burası, 94.9 açıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, çaldığımız parça, girişte çaldığımız uzunca bir parça, bir bölümünü çalabildik ancak zaman darlığından dolayı. Artemis Tapınağı'nın yeniden yapılması, inşa edilmesi adını taşıyordu. Rebuilding the Temple of Artemis. Ve bu If These Trees Could Talk diye bir grubun adı. Yani bu ağaçların dili olsa, dili olsaydı diye söylenebiliyor. Bu aynı grup bir de Herostratus'un Alevleri diye de bir başka parçayı da seslendiriyor enstrümantal olarak gene. Biz bunu tercih ettik bugün. Ama bu her ikisi de, niye bu grubu ve bu parçaları seçtiğimizi de şimdi Eduardo Galeano ve Günler Yürümeye Başladı da anlatsın bize. Ve Günler Yürümeye Başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. ...18 Temmuz... Tarih bir zar oyunudur. Dünya harikalarından biri olmayı bilen Efes'teki Artemis Tapınağı'nın inşası 120 yıl sürmüştü. İsa'dan önce 356 yılında tek bir gecede tapınak küle dönüştü. Onu kimin tasarladığını kimse bilmiyor. Buna karşılık katilin adı hala anılıyor. Herostratus, kundakçı, tarihe geçmek istedi. Geçti de. Ve günler yürümeye başladı. Eduardo Galeano. Çeviren Süleyman Doğru. Ser Yayıncılık. Tarihte bugünden sonra bugünün, yani tarihte bugüne bir göz atalım. Bugüne geçmeden önce 1941'de bugün İkinci Dünya Savaşı'ndan bir haber. Artan milli savunma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla piyasaya tasarruf bonoları çıkarılmış ve 5, 25, 100 ve 1000 liralık, Türkiye'den bahsediyoruz, tasarruf bonoları 3, 6 ve 12 ay vadeli olarak düzenlenmiş. Faizleri de %4 ila 6 olan 25 milyon tutarındaki bonolara halk büyük ilgi göstermiş. 1964'te bugün 10 gün süren Batman Petrol Rafinerisi işçileri grevi Bakanlar Kurulu'nun ve Türk İş'in aracılığıyla sona ermiş. Ve 1976'da bugün Roman jimnastikçi Nadia Comaneci 1976 yaz olimpiyatlarında 10 üstünden 10 yani tam puan almış. Jüriden böylece olimpiyat oyunları tarihinde tam puan alan ilk jimnastikçi unvanını da alarak tarihe geçmiş. Ondan sonra devamında pek çok başka, özellikle de kız jimnastikçiler arasından çıkacaktır. Nadia Comaneci'nin peşinden gidenler o tam puan alacaklardır. Evet, günün haberlerine geçelim şimdi. Çok sayıda haber var. Yani hem Türkiye'den hem de dünyadan, Türkiye-dünya ilişkilerinden de çok sayıda haber var. F-35'ler gelmiyormuş. Evet. Bir de Erbil'de suikast var. Bugün liderlerden de biraz bahsedelim aslında. Ama her şeyden önce günün en önemli haberini verelim. 50 yıllık bir şişede mesaj bulunmuş Güney Avustralya'da. Ne diyorlarmış efendim, Türkiye F-35'leri vermeyin mi? Bahsetmiyormuş onlar da. 13 yaşında o zaman, 1969 tarihinde Paul Gilmore diye bir İngiliz. Ya da İngiliz olduğunu tahmin ediyorum, Britanyalı Güney Avustralya kıyılarında 50 yılın üzerinden bir zaman geçtikten sonra bulunmuş. Ve şu anda da denizdeymiş, biliyor musun? Hala mı? Hala, yani çok deniz seviyor anladığım kadarıyla. Yani Güney Avustralyalı Paul Elliott ve oğlu Gia ABC Radyo'ya demeç vermişler ve Eyre Peninsula'nın, yani yarımadasının batı yakasında balığa çıkmıştık, oğlumla beraber bulduk demişler. Paul Gilmore diye birisi kendisini 13 yaşında bir İngiliz çocuğu olarak tarif etmiş ve Güney Avustralya sahilinde Fremantle'dan Melbourne'a giderken attım bütün dünyaya mesajımdır demiş. Çıkmış mesaj. Cam şişede mi? Cam şişede, evet. Hakikaten ve bulmuşlar. Önce tereddüt var filan, tabii olur mu böyle şey filan, uyduruk bu komplo teorilerinin bini bir para gelmiş. Fakat kız kardeşine ulaşmışlar ve inanılmaz demiş, hakikaten harikulade demiş ABC televizyonuna. Kendisi yok şu anda denizde ama öğrenince perişan olacak görünce diye duruyor. Yani mesajın fotoğrafı da var. Ve böyle çok Avustralya'da yaşıyormuş Paul Gilmore ve ailesi. Sonradan 73'te tekrar dönmüşler şeye. 50 yıl kalması çok inanılmaz bir şey demişler ama sahile gömülüymüş, bir fırtınada tekrar çıkmış olmalı demişler. Ve çok hoş. Dünyanın en eski mesajı da gene Batı Avustralya kıyılarında bir kadın tarafından bulunmuştu. Tonya Ilman diye birisi. 132 yıllık bir cin şişesinde, içki şişesine koymuşlar. Wedge Island yakınlarında. Almanca yazılmış bir kağıt. 1886'da o da Avustralya Müzesi tarafından ama düzenlenmiş. Yani doğrulanmıştı. Güzel değil mi? Mesaj var. Cam şişedeyse sorun yok. Cam şişede mesaj var. 13 yaşında ben buradayım. İnşallah bunu bulanlar, bunu bulanlara selam olsun filan diyor. Yani çok iyi bir haberle açalım dedik. Bundan sonrakilerin ne kadar iyi olacağı konusunda tereddütlerim var. Bir de bugün dünya siyasetinin zirvesinde bir kadın. Kim? Angela Merkel. 65 yaşında. Doğum gününde kabine üyeleri tarafından bir buket çiçekle karşılanmış. Alman gazetesi Frankfurter Allgemeine Zeitung Merkel'in hayatından kesitler içeren bir fotoğraf dizisi paylaşmış. Yaşam öyküsünü anlatıyorlar çok. Fakat unutulan bir şey var. Dünya zalim bellek. Angela Merkel aslında yeryüzünün belki de en büyük vandalı. Vandal. Öyle miydi? Evet. George Monbiot yazmıştı 2017 sonunda. Hatta sonradan da bir daha 2018 Şubat'ında da yazmıştı. Yani tamamen eski yeşil şansölye, iklim şansölyesi, işte ilk Birleşmiş Milletler iklim anlaşmasını yapan kişi, G7 liderlerine fosil yakıtları yüzyılın sonuna kadar bitirme kararını verdiren kişi, Almanya'nın Energiewende, enerji dönüşümü denen programını başlatan kişi diye yeşil. Zaten kendisi de Çevre Bakanlığı'yla başladı bu işe filan. Ama öyle değil maalesef. Ölümcül bir zaafı var. Alman endüstrisine boyun eğiyor sürekli olarak ve yani Avrupa şimdi dizel dumanları arasında boğulmakta, çocuklar filan mahvoluyorlar. Kalpleri, beyinleri filan. Ama ana şeyi bu ve yan çiziyor. Her sözünü aksini yaptı diyor Monbiot ve belgeliyor bunları. En berbadı 2013'te 5 yıllık görüşmelerden sonra öteki Avrupa ülkeleri yeni bir yakıt ekonomisi standardı arabalar için getirmekte anlaşmışken Merkel girip bütün anlaşmayı kapattı. Hatta şeyi de, o zamanki Avrupa Konseyi Başkanı İrlanda Başbakanı Taoiseach deniyor onlara. Enda Kenny'ye de tehditte bulunduğu açığa çıktı belgede. Yani İrlanda'nın fonlarını iptal ederim. bu kararı kaldırdı. Keserim fonlarınızı mı demiştiniz? Evet, keserim fonlarınızı diyor. Ondan sonra da tabii dizel geldi ve şeyde şirketler de Avrupa banka regülasyonlarını da kaldırın diyor. Düzenlemeleri David Cameron'la da bir anlaşma yapmış ve sonuçta 700 bin sterlinlik bir bağış, avroluk pardon, bağış alıyor partisine. Yani BMW memnun bu işten, hiç üzülmüş değil. 2014'te de dizelleri kaldıralım artık diyorlar ama o Merkel gene engel oluyor, Alman şehirlerinin yasaklamasını kaldırıyor. 2007'de de en korkunç şeylerden birini, biyoyakıt diye bir şey çıkartıyor. Ve fosil yakıtların yerine daha da korkunç bir hal. Yani o da Endonezya yağmur ormanlarının bugünkü haline, işte orangutanların falan hepsinin gidip palmiye ekilmesine yol açıyor. Hepsi böyle yani. Ve en önemlisi de tabii kömür. Kömürü Almanya'nın hala elektriğinin %40'ına yakını kömürden elde ediyor ve Hambach'ta olanları biliyoruz. Yani böyle bir sahtekarlık var. Evet, CHP doğa haklarından sorumlu genel başkan yardımcısı Denizli milletvekili Gülüzer Biçer Karaca konuşmuş dün mecliste. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulunda CHP'nin iklim krizi ve etkileriyle ilgili araştırma komisyonu kurulması teklifi üzerine konuşmuş. Önerge tabii AKP ve MHP oylarıyla reddedilmiş. Neden? Neden reddediliyor? Çünkü AKP ve MHP'ye göre iklim krizi diye bir şey yok. Bu manayı çıkarıyorum ben buradan. Olabilir ama yoksa da yok. Bir konuşsunlar önce. Niye konuşsunlar? Kafadan reddediliyor yani? El alışkanlığı desek Ömer Bey. Doğru. Geçtiğimiz şunları söylemiş. Söylememiz gerekiyor. Önemli böyle bir talebin meclis içerisinde dile getirilmesi çok önemli. Geçtiğimiz günlerde Çevre ve Şehircilik Bakanı tarafından açıklanan Karadeniz Eylem Planı'nı eleştiren Gülüzer Biçer Karaca, Karadeniz'de bir yandan eylem planları, bir yandan yeşil yol projeleri, Karadeniz bölgesi iklim değişikliği eylem planı, rantsal dönüşüm eylem planı. Tek iyi yanı bakanlığın Karadeniz bölgesinde iklim değişikliğinin olduğunu kabul etmesi demiş. Karaca iklim krizinin bir doğa olayından fazlası olduğuna dikkat çekerek, iklim krizi çiftçimizin krizi demektir, göç demektir, vatandaşlarımızın ucuz gıdaya, hatta gıdaya ulaşamama krizi demektir demiş. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülüzer Biçer Karaca. 31 Mart yerel seçimleri öncesinde artan sebze meyve fiyatlarına karşılık ucuz tanzim satış çadırları kurulduğuna dikkat çekmiş Biçer Karaca. İklim kriziyle mücadele edersek o çadırları bir daha açmak zorunda kalmazsınız diye konuşmuş. İklim krizinin ülkedeki boyutlarına dikkat de çekmiş aynı zamanda. 70'li yıllarda ortalama 92 afet, 1990'lı yıllarda 67 afet yaşandığını, bu sayının 2015 yılına gelindiğinde 959, 2018 yılına gelindiğinde ise binli rakamlara ulaştığını ifade etmiş. Kaçtan bir daha söyle bakayım. 1970'li yıllarda ortalama 92 afet ölçülmüş. 100 bile değil. Evet, 2000'li yıllara gelindiğinde ise iklim krizinden ötürü ortaya çıkan doğal olmayan afetler de diyebiliriz buna, ama o afetler 2018 yılına gelindiğinde ise binli rakamlara ulaşmaya başlamış. 100'den 1000'e çıkmış. 2015'te yani. 959'muş. 10 kadar. Evet, iklim kriziyle mücadele için düzenlenen Paris İklim Anlaşması'nı onaylamayan 18 ülkeden biri olduğunu söylemiş Türkiye'nin Gülüzer Biçer Karaca ve şu şekilde devam etmiş konuşmasına. Ülkemizde de çocuklarımız iklim krizinin farkında. Bizleri uyarmak için eylemler yapmaya ve bize sesini duyurmaya çalışıyorlar. 11 yaşındaki Atlas Sarrafoğlu diyor ki, beğenseniz de beğenmeseniz de değişim başladı. Büyüklerin kirlettiği dünyayı biz çocuklar temizleyeceğiz ve tüm tehlike ortadayken adım atmayan politikacılara karşı da iş bize düştü. Atlas ve arkadaşları bize sesleniyor. Politikacılardan, biz milletvekillerinden artık umutlarını kestiklerini ifade ediyorlar. O zaman 82 milyon vatandaşımızın geleceğini tehdit eden iklim krizi hakkında biz de bir şeyler yapmak, tedbir almak ve bir mücadele vermek zorundayız demiş. Ama ötekiler olmaz demişler. Böyle şeyler olmaz. Evet, böyle şeyler konuşulmaması gerekiyor. Anladım. İşte ötekiler dediğiniz Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi. Evet. Çok iyi. HDP'den ve diğer İYİ Parti'den bir ses çıkmış mı? Onlar desteklemişlerdir. Muhtemelen haberin içerisinde yazmıyor reddedildi, evet, diye. Fakat şimdi Donald Trump Trump'a geçelim. Liderlerden bahsediyorsak, Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Trump'ın görevden aziz süresini başlatma tasarısını reddetmiş. Önemli bir şey. Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Al Green vermişti. 332'ye karşı 95 oyla reddedilmiş ama Trump aynı zamanda, Donald Trump, şimdi sıkı dur, 153 milyon hektar kamu arazisini ve sularını petrol ve doğalgaz ya da gaz işletmeleri için leasing'e açmış. Nisan 2019'da geldiğinden bu yana. Yani bir Angela Merkel var. Belki de dünyanın en, Donald Trump'a gelinceye kadar en korkunç iklim düşmanıydı. İkincisi, onu geçecek olan tek kişi de Donald Trump oluyor. Eko vandal bunlar. Bunları hepsini çocuklarımızın, torunlarımızın ve şu anda yaşayanların da hayatını tehlikeye sokan insanlar. Niye acaba AKP'liler ve şeyler hala takıldım ben bu konuyu konuşmaktan? Mecliste bile, yani zaten işlevleri azaltılmış, şu an bir mecliste bile konuşulmamasına çok şey. Ama 153 milyon hektarı açmış ve Heritage Foundation var. Bunların zaten fazla bir şey yoktur, iklim faydası yoktur, çok marjinaldir demişler. Yasaklamak, yani petrol ve doğalgazı yasaklamak olmaz demişler. O da dünyanın en zenginleri olan Koch biraderlerin emrindeki bir çalışan kuruluş. Şöyle bir şey olabilir mi Ömer Bey? Dünyanın en başındaki belaların kaynağı, müsebbibi olarak da aynı şekilde gösterilmeye başlanan, bilimsel olarak da gösterilmeye başlanan iklim kriziyle alakalı bağlantılar olabilir mi bu reddeden partilerin, AKP ve MHP'nin? Araştırmak lazım. Kömürle, petrolle, gazla ne ilişkileri var? Kesinlikle şey yapmak lazım. Yani içinde bulunduğumuz durumun sebebi de olabilirler mi acaba? Bu önergeyi reddediyorlarsa, araştırılmasının bile, konuşulmasının bile istenmemesini istiyorlarsa. Bilmiyorum, olabilir. Bir başka yeni lider geliyor. Yeni lider geliyor. Evet. Nerede? Britanya'da. Boris Johnson. Fakat çok ilginç bir şey. Uzaktan biliyorsun, akraba. Büyük bir şey. Yani delilik olur çıkmamak. Hiç, hemen öldürmek lazım İngiltere'nin çıkış. Yani İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliğini diyen bir adam biliyorsun. Brexitçi yani. Hem de no deal dedikleri. Yani hiç anlaşmasız falan çıkmalı. Fakat iki tane yani bundan 4 yıl önce tam referandumdan bir ay kadar önce filan şeylerin, muhafazakarların politikacısı Sir Leon Britton ölünce karısına bir taziye mesajı yollamış. Orada yaşasın Avrupa Birliği, bizi o kurtaracak diyormuş Boris Johnson. Ne diyorsun buna? Dedesi İttihat ve Terakki geleneğinden geliyordu değil mi? Yanlış mı hatırlıyorum? Evet, yani çok yakın bir arkadaşı. Yoksa karşıtı mıydı? Yok canım, İttihat ve Terakki'den galiba. Yani şimdi onlara girmeyelim. Tamam. Yani, karşıtı görüşleriyle tanınmış diye yazıyor. Mütareke döneminde. Zorlanabilir. Okay. Büyük dedesi yalnız. Yani Avrupa Birliği'nin şimdi en büyük düşmanı olan Boris Johnson, ki gelecekteki Britanya'nın başbakanı olacak bir hafta sonra falan herhalde. Fakat muazzam şampiyonluğunu yapıyormuş. Ayrılmamanın, o zaman sonra fikir değiştirmiş. Böyle güzel lider, 3 tane sana lider gösterdim. Başkasını sen çıkaracaksın artık. Yalnız yeni bir araştırmadan daha bahsedelim. Amerika Birleşik Devletleri içinde hiçbir bölge, hiçbir topluluk azade kalamayacakmış. İklim krizinde. İklim krizi sıcak dalgalarından, yani ölüm sıcaklığı geliyormuş. Çok ayrıntılı bir killer heat diyorlar. Öldürücü sıcaklar Amerika Birleşik Devletleri'nde, iklim seçimleri, seçenekleri ve son derece tehlikeli sıcak günlerin geleceği başlıklı bir yazı. 38 dereceden bahsediyorlar. Tarihi seviyelerin 2 katından fazla, 36 güne çıkıyormuş. Ondan sonra da 54 güne çıkacakmış. 54, bir aydan fazla öldürücü sıcaklar yaşanacakmış yani. Ve 40,5 derecelik de sıcaklıklar 2050'ye kadar 24'e çıkacakmış. Öldürücü sıcaklar 100 yıl sonuna da 40'a çıkacakmış. Yani bu tasavvur bile edilemeyecek, evet, düşünemeyecek kadar büyük bir sıcak tehlikesinden bahsediyorlar. Daha fazlasını söylemeyeyim. Uzmanlar dünya sıcaklığını artacak olmasından kabullayacağız anlamına gelmediğine değinmişler ama aynı zamanda. Bir günden Havva Gümüşkaya'nın haberine göre hava durumunda bu ani değişimlerle ilgili olarak Meteoroloji Mühendisleri Odası Avrupa Yakası Temsilcisi Yardımcı Doçent Doktor Deniz Demirhambar'ı artık tatlı tatlı yağmurlar geride kaldı demiş. Bu şiddetli yağmurlar normal değil demiş aynı zamanda. Ha, iyi. Bunun iklim değişikliğiyle ilgisi vardı demiş. Temmuz ayında yağışlar normal ama yağışların bu kadar kuvvetli olması ve sele dönüşmesi normal değil demiş. Bence artık meteoroloji örgütü içerisindeki bulunan insanların, mensuplarının da örgütlenmesi lazım. Onların da artık anlayamayacağı ve çözümleyemeyeceği bir dünya yavaş yavaş gelmeye başladı diyeceğim ama yavaş yavaş da değil. Hızlı hızlı da aynı zamanda. Hızlı hızlı ama yavaş yavaş. Evet. Kahneman. Kahneman mı deniyor? Almanca mı? Yok, Kahneman'ın Nobel İktisat Ödülünü alan Kahneman'ın tezi bu zaten. Hızlı ve yavaş aynı anda. Evet, Erbil'de bir restorana saldırı oldu. Şimdi oralara geçelim. Irak'ın Erbil kentinde Türk konsolosluk çalışanlarının yemek yediği restorana silahlı bir saldırı düzenlendi. 3 kişi yaşamını yitirdi. Birisi konsolosluk görevlisi. En korunaklı ve lüks semtindeki Türk restoranında Hukkabaz adını taşıyor. Hukkabaz. Hukkabaz. Türk diplomatlar, evet, silahlı saldırıya uğruyorlar. 3 kişi olduğu bildirilen saldırganların uzun namlulu silah kullandığı ve diplomatların oturduğu masaya hedef aldığı bildirilmiş. Saldırının yapıldığı restoran Türk konsolosluğuna çok yakın, 3,5 kilometre mesafede. Saldırıda Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse şehit oldu diyor haberde. 2 Iraklıyı yaşamını yitirdi. Saldırganlar kaçtı. Saldırıyı pençe harekatıyla hedef alınan ve 27 Haziran'da üst düzey bir yöneticisi öldürülen PKK terör örgütünün gerçekleştirmesi olasılığı üzerinde de duruluyormuş. Irak Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınamış ve tüm ayrıntıların ortaya çıkarılması için resmi taraflarla eş güdüm içinde olduklarını belirtmiş. Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği de saldırıyı en sert şekilde kınıyoruz açıklamasını yapmış. Gerekirse heyet göndeririz demiş Çavuşoğlu da, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da. 3 kişi tarafından gerçekleştirildi demiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da açıklama var. Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur, yani nefret dolu, nefretlik saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum demiş. Ve girişimler sürüyor demiş. Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde süratle bulunması için saldırganların diye katillerin ciddi bir şey, gerekli cevapta verilecek diyor. Erbil'e heyet gönderilecekmiş işte. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir demiş. Saldırganların takip etmiş oldukları da ortaya çıkıyor anladığım kadarıyla. Hukkabaz isimli Türk restoranına giden diplomatların masaya oturmalarının hemen ardından silahlı saldırıya uğradıkları belirtilmiş. Soğukkanlı bir cinayet herhalde bu. Hesaplı kitaplı. Evet, bu da çok önemli haberlerden bir tanesi. Bir de Pentagon Türkiye'nin F-35 programından çıkarıldığını, evet, açıklamış. Çok önemli. Paramızı geri verecekler mi abi? Bilmiyorum. Beyaz Ev'den açıklama yapılmış. Pentagon'dan önce de Beyaz Ev'den açıklama yapılmış. Ve Dışişleri Bakanlığı da adil olmadığını söylemiş. Bunların üzerinde duracağız. Önemli bir gelişme daha bu da. Onun dışında hukuk meseleleri var. Hrant Dink davasında karar çıktı dün, bir karar. Ve FETÖ'den tutuklu eski polis müdürlerinin de bulunduğu kamu görevlilerinin yargılandığı ana dava devam ediyor. Ama karar o gün Samas'ta 2 yıl 6 ay, Erhan Tuncel'e de 99 yıl ceza verildiği haberi var. Dink cinayeti davasında ve Tuncel mahkeme salonunda tutuklanmış ve tehditler de savurmuş tutuklanmasının üzerine. Garip şeyler oluyor yani. Dink ailesinin avukatlarından Hakan Bakırcıoğlu da Tuncel etkilidir, azmettirmiştir, cinayete azmettirdiği gerekçesiyle hüküm kurulmalıdır dedikten sonra da öldürmeye karar veren Dink'i, bu cinayeti tasarlayan ve gerçekleştiren örgüt cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmiştir diyor. Bir kısım üyesi Dink'e yönelik bir linç süreci başlatmış, sistematik saldırılar gerçekleştirmiş, Dink'i hedef kişi haline getirmiştir. Cinayet için uygun zemin oluştuğu değerlendirmesi yapıldığı anda davanın sanıkları olan örgütün mensupları Dink'i öldürmüşlerdir diyor. Bunun da üzerine konuşacağız. Erhan Tuncel'e 99,5 yıl hapis cezası verilmiş. Tehditler savurmuş giderken, tutuklanırken Erhan Tuncel. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet hiçbir zaman cezasız kalmaz demiş. Bunu anlamadım ama yoruma muhtaç bir durum. İşte. Karar hukuksuz bir karar diyebilecek bir şey yoktur. Mahkeme kararı kesinlikle yasaya aykırı demiş. Hangi yasaya söylememiş. Ergenekon'u çökerttiğim herkes tarafından bilinmektedir. Aynı yapı bu cezayı vererek beni cezaya bağlamıştır. Herkes Erhan Tuncel'in kim olduğunu biliyor. Bunun bedelini bu kararı aldırtanlara sordurtacağım demiş. Aşırı milliyetçi akıl yürütme yöntemleri. Bilemiyorum ama yani tetikçi o gün Samas'sa tasarlayarak öldürmek suçundan daha önce 22 yıl hapis cezasına, Yasin Hayal'se azmettirme suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yargıtay'ca da onanmıştı bu kararlar. Aralarında Ali Fuat Yılmazer ve Ramazan Akyürek gibi FETÖ'den tutuklu eski polis müdürlerinde bulunduğu kamu görevlilerinin yargılandığı ana dava ise devam ediyor. 2016'da Özgür Gündem gazetesinin kapatılmasına karşı oluşturulan nöbetçi yayın yönetmenliğine ilişkin davada terör propagandası suçlamasıyla yargılanan gazeteci Erol Önderoğlu, akademisyenler Şebnem Korur Fincancı ve Ali Nesin ise beraat etmişler efendim. Evet, bu da önemli bir haber. Anayasa Mahkemesi internette engellenen haberlere ilişkin başvuruyu da reddetmiş. Akademisyenler Kerem Altıparmak ve Yaman Akdeniz yapmıştı. Başvuranlar mağdur sıfatı taşımadığını ileri sürmüş bir günün haberine göre. Yaman Akdeniz'de engellenen muhalifleri terör örgütü sitesi gibi göstermeye çalışmışlar diyor. Yani Anayasa Mahkemesi 15 farklı başvuruyu birleştirerek bunları işine geldiği gibi yorumladığını savunmuş. Sanki sadece terör örgütlerinin sitesine girmek istiyormuşuz gibi bir algı oluşturmak istenmiş diyor. Ve kararı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyacaklarını da belirtmişler. Devamı gelecek. Bugün Osman Kavala ve Gezi davası devam edecek. 2 gün sürecek. 21 aydır tutuklu. T24'ten Şirin Payzı'nın sorularını yanıtlamıştı ve en zoruma giden de hastanede kelepçe demişti. Onları da birazcık daha ayrıntısına girerek konuşabileceğiz. Yani bileklere kelepçe, özgürlüğe zincir diye de Hasan Cemal'in yazısı var. Aydın Engin'in de kelepçelerden pulluk yapılacak ibaresini de Nazım Hikmet'in söyleyen bir yazı kaleme almış durumda T24'te. Bir günde 19 akademisyenin yargılandığı haberini de verelim. 5 ayrı mahkemede 19 akademisyen hakim karşısındaydı dün. 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde birleşen dosyaların duruşmasında mahkeme Anayasa Mahkemesi'nin barış için akademisyenler dosyasında vereceği kararın beklenmesine hükmetti. Bu suça ortak olmayacağız bildirisini imzaladıkları için terör örgütü propagandası yaptıkları söyleniyor. 19 akademisyen yargılandı. Son durum budur. Devam edeceğiz bunları da takip etmeye. Yani esasa karşı savunmasını yapmadan önce Anayasa Mahkemesi kararının beklenmesinin talepleri de var. Ama mahkeme sanık müdafiine son savunmasını hazırlaması için bir sonraki celseye kadar yeniden süre vererek duruşmayı 3 Ekim'e bırakmış. Bunu da belirtelim. Bir de Canan Kaftancıoğlu'nun davası var bugün. Evet efendim, o da bugün görülüyor. Onu da söylemek lazım. Bir de hukuki davalara şunu da ekleyelim kapatmadan, ilk yarım saati biraz taşarak. Demirtaş savunmasına devam etti. HDP'nin önceki dönem eş genel başkanı Selahattin Demirtaş tutuklu olarak yargılandı. Ana davanın duruşması ikinci gününde Ankara Sincan Hapishane kampüsünde devam etti ve Demirtaş Segbis yoluyla bağlandı ve Türkiye'yi yönetenler en büyük suçu işliyorlar dedi. Kürt ya da Kürdistan dediğimizde birilerinin tüyleri diken diken oluyor. Buradakilerin hepsi hukuksuzluğun ve zulmün mağdurudurlar diyor. Savcı da darbecileri savunuyor, işkenceyi övmüş oluyor. Bin yılda cezaevinde kalsam bu değiştirilemez, Kürdüm diyor. Türkiye'yi yönetenler en büyük suçu işliyorlar. Demokratik özellik biricik çözüm yoludur diyor. Hı hı. Tek adamlık, diktatörlük Türkiye'ye anayasaya referandumla zorla kabul ettiriliyor da Selahattin Demirtaş bir mitingde demokratik özellikliği mi savunamayacak? Bu mu suç olacak demiş. Şu anda Türkiye'yi yönetenler zaten en büyük suçu işliyorlar. Anayasa askıya alınmış durumda. Fiili durum, anayasa durumu, anayasasızlık. 138. madde her gün katlediliyor diyor. Ve hiçbir yargı mensubu Demirtaş dosyası için tek bir adil, doğru, düzgün bilgi vermeyi göze alamıyor. Yarın bu mahkeme bu kadar tutukluluktan sonra beraat mı verecek? Tabii ki ceza verecek. Ama bugünün vatan haini, teröristi yarın kahramanı olabilir diyor. Çok kısaca özetliyorum başlıklarla. Onurumuzla burada yargılanıyoruz diyor Demirtaş. Bu ciddiyetsiz mütalayı ve yargılamayı, ya yargılamayı ciddiyetsiz yaklaşımı reddediyorum diyor. Evet. Gidin bu taciz, tecavüz, mafya, katil ne kadar iç sürüsü varsa onların tahliyesini talep edin diyor. Onlar dışarıda diyor. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 2011 ve 2012 yıllarında yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılandığı dava bugün saat 09'da, yani yaklaşık 20 dakika sonra başlayacak. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecekmiş. Tweet attığı sosyal medya paylaşımları nedeniyle yargılanıyor İstanbul, evet, İl Başkanı ve CHP'nin. 6 ya ve 7 yıl önceki. Evet. Şimdi yargılanıyor onlar. Anca bulmuşlar. Anca demek bulmuşlar. Ki. Evet. Dava öncesi cumartesi anneleri, gezi anneleri, sanatçılar, sendikacılar ve siyasetçilerden Kaftancıoğlu'na destek mesajları gelirken Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından yurttaşlara kendi davası yerine Silivri'deki Gezi Parkı davasına gitmeleri çağrısını yapmış. Evet. Osman Kavala'nın açıklamalarından bir de bir şey var. Bir neydi belirsiz bir ikinci davadan da bahsediyor. Yani Şirin Payız'ına söylemiş. Henüz ortada hiçbir belirtisi olmayan ama ikinci bir davadan, yani bundan serbest bırakılsa dahi bir ikinci tutuklamanın devamı gelebileceğini ima eden de şeyler söylemiş. Hı. Osman Kavala Şirin Payzına T24'ten. Son kez sormak istiyorum Ömer Bey. Bu iklim kriziyle alakalı araştırma komisyonu önergesi neden Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin milletvekilleri tarafından reddedildi? Çünkü iklim krizi yok. Malta'da yok. Açık Gazete. The world is full of strange behavior. Every man has to be his own savior. I know I can make it on my own if I try, but I'm searching for a great heart to stand me by underneath the African sky. A great heart to stand me by. I'm searching for the spirit of the great heart to hold and keep me by. I'm searching for the spirit of the great heart. Stars across the heavens. There's a whispering song of the wind in the grass. There's a rolling thunder across the savannah. A hope and a dream at the edge of the sky. And your life is a story like the wind. Your life is a story like the wind. I'm searching for the spirit of the great heart. Zimba Sala Nzilio. Evet. Zuluca. Bu yani Koca Yürek adlı şarkıyı dinledik. Johnny Clegg'den. Beyaz Zulu denen Le Zulu Blanc diye adlandırılan aktivist, şarkıcı, müzisyen ve yeryüzünün önemli simalarından bir tanesi, yaptığı işlerle beraber Mandela'nın mücadelesine bir beyaz olarak çok az katılan kişiden bir tanesi. Onun şarkısını, 66 yaşında dün hayata veda ettiği haberini vermiştik. Johnny Clegg, onun arkadaşlarıyla beraber söylediği şarkı Koca Yürek'ti, adını taşıyor. Great Heart. Yani herkes, dünya garip şeylerle dolu, herkes kendi başının çaresine baksın diyorlar diyor, ama ben de eğer büyük Afrika gökyüzünün altında büyük bir yürek arıyorum, benimle beraber olacak, benim bana destek olacak, omuz verecek. Ve Guka Mzimba dedikleri işte şey ölür, yani beden yaşlanır ama salanzio kalp geride kalır, dimdik kalır, sağlam. Böyle bir şey işte. Johnny Clegg'e bir günaydın daha diyelim. Dünyanın vicdan haritasında önemli yeri olan insanlardan bir tanesiydi. Bir de demin tam mısra doğru dürüst söyleyemedim. Kelepçemin demiri seni pulluk yapacağız. Nazım Hikmet'in şiirinden Aydın Engin'in de T24'te yazdığı odur. Yani çünkü Osman Kavala en zoruma giden şey hastanede kelepçe takılması demişti Şirin Payzı'nın sorularına. Yani hakikaten bunu daha önce Aksakoğlu'yu da çıktıktan sonra kendisiyle konuştuğumda da kendisinde en çok düzen şeylerden bir tanesi ne bu olduğunu söylemişti Yiğit Aksakoğlu da bana telefonda da. Ve Osman Bey elleri kelepçeli hastaneye giderken tutuluyor. Ben kelepçesizim, çok üzücü bir durum olduğunu söylüyordu. Yani neden sizi hedef alıyor bu iktidar, nedir dertleri sorusuna da bu soruya cevap verebilecek bilgiye sahip değilim ama gezi protestoları bağlamında şöyle bir akıl yürütmede bulunabilirim. Gezi olaylarının dış odaklarca organize edildiği iddiası ilk başta da öne sürülmüştü. Bu tabii protestolara katılanlar ve protestocularla dayanışma içerisinde olanlar için itibar kırıcı bir suçlama. Bir de faiz lobisi terimi kullanıldı. Bu da işin içinde finansmanla uğraşan aktörlerin olduğunu, bunların gezi olaylarına finans desteği sağladıklarını ima ediyor. Ancak yıllardır bu iddiaları destekleyecek bir kanıt ortaya çıkarılamadı. Bu durumda George Soros'a işaret etmek uygun bir çözüm gibi görünmüş olabilir. Soros hem para hareketleriyle uğraştığından hem de çeşitli ülkelerde hükümetlere karşı halk hareketlerini desteklediğine dair yaygın bir inanç olduğundan böyle bir suçlama kanıt olmaksızın da inandırıcı olabiliyor. Bu senaryoda bana rol verilmesi şaşırtıcı değil. Ben hem Açık Toplum Vakfı Yönetim Kurulu'ndayım hem de gezi protestolarına katıldım. Yönetim Kurulu Başkanı olduğum Anadolu Kültür çeşitli projeler için Açık Toplum Vakfı'ndan destek alıyor ve sivil toplum girişimlerine destek sağlıyor. İşin içine ben de dahil olunca kurgu tamamlanmış oluyor. Ben gözaltına alınmadan kısa bir süre önce Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi, Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi adındaki kuruluşun Yek Vücut adlı internet sitesinde benimle ilgili iki uzun yazı yayınlandı. Grafik kullanımının da yardımıyla benim Soros'ta karanlık ilişkiler içinde olduğum mesajı verildi diyor. Böyle durumlar var yani. Şeye de savunmanızda diye soruyor Payzın. İddianamede oldukça dikkat çeken tuhaflık, hükümete karşı kalkışma eylemini planladığı, finanse ettiği, bu planı icraya koyan gizli yapıyı benimle birlikte yönettiği iddia edilen George Soros'un şüpheliler arasında bulunmaması ifadesinin alınması için herhangi bir çabanın gösterilmemiş olmasıdır dediniz. Siz bu çelişkiyi nasıl yorumluyorsunuz? Kısa cevabı var Kavala'nın. Bu durum kanaatimce iddianamedeki kurgunun somut delillerle desteklenmediğini, doğruluğuna inanılarak hazırlanmadığını, siyasi mesajlara uygun bir varsayım olarak kaleme alındığını gösteriyor, diyor. Davanın bundan sonra nasıl ilerleyeceğini düşünüyorsunuz sorusuna da, beklentiniz nedir sorusuna da Osman Kavala diyor ki, beklentim elbette tüm yargılananların üzerlerine atılan suçlardan beraat edecekleri. Buna kesin gözüyle bakıyorum. İddianamedeki kurgunun ipe sapa gelir bir hali yok. Herhalde bir vakitte benim için de tahliye kararı verilecek. Ancak bu karar cezaevinden çıkacağım anlamına gelmiyor. Tutuklanmamdan sonra hiçbir temeli olmayan 15 Temmuz darbe girişimine destek suçlaması ayrı bir soruşturma dosyası olarak muhafaza edilmiş. Ve tutuklama kararım tuhaf bir biçimde iki dosya arasında paylaştırılmış. Bu ikinci dosya hakkında hiçbir bilgiye sahip değiliz. 20 aydır iddianamesi ortaya çıkmadı. Nasıl? Trajik. 20 ay iddianamesi ortaya çıkmayan, neydi belirsiz bir soruşturma hayaleti, heyulası dolaşıyor. Ve O yüzden de birinden serbest bırakılması açısından da çok çok tuhaf yani. Klasik bir soru ama neyi özlediniz en çok sorusuna da Kavala diyor ki ben de bu soruya klasik bir cevap vereceğim. Eşimle, ailemle, dostlarımla beraber olmayı özledim. Evimi özledim. Toprağa, ağaçlara, bitkilere dokunmayı özledim diyor. Hı hı. Geriye dönüp baktığınızda pişman olduğunuz şeyler var mı? Elbette bir sürü şey var demiş Kavala. 60 yaşında cezaevine girdiğinizde ister istemez hayatınızın bir muhasebesinde yapıyorsunuz. Tek başına kalmak bunun için uygun bir ortam sağlıyor. Ancak pişmanlık duyduğum şeylerin üzerime atılan suçlarla uzaktan yakından ilgisi yok. İleriye baktığınızda hayallerini sivil toplum için çalışmaya, üretmeye devam edecek misiniz sorusuna da sivil toplum için çalışmaya devam etmek istiyorum. Sanat ürünlerinin yardımıyla temel hukuk normlarının daha iyi anlaşılmasına, adaletle ilgili duyarlılığın artmasına katkıda bulunacak projeler gerçekleştirmenin önemli olacağını düşünüyorum demiş. Ve son olarak da bugün birazdan 13-14 dakika sonra eğer bir gecikme olmazsa başlaması beklenen Canan Kaftancıoğlu tuhaf davasına da ilişkin son soru var. Canan Kaftancıoğlu da attığı bir tweet yüzünden yargılanıyor, ne düşünüyorsunuz sorusuna da diyor ki yeni delillerin ortaya çıktığı canlı bir dosya olmadıkça bir örtbas söz konusu değilse yıllar öncesine dönüp suç aramak yargılanmanın doğal akışına aykırıdır diyor. Hı. Osman Kavala. Tehlikeli bir uygulamadır. Yargıç süreçlerini siyasi manipülasyona ve şantaja açık hale getirir. Yargı süreçlerini siyasi manipülasyona ve şantaja açık hale getirir. Umarım savcılar bu tür uygulamaları sürdürmekte ısrar etmezler. Kaftancıoğlu'nun durumunda hiçbir somut şiddet olayıyla ilişkilenmeyen ifadelerde suç aranması olayı daha da vahim bir hale getirmektedir demiş Şirin Bayzı'nın yaptığı ilginç etraflı söyleşi hapishanedeki Osman Kavala'yla. Şirin Payız'ın sordu, Osman Kavala yanıtladı diye T24'te dün vardı. Bugün okuyoruz. 624 gündür tutuklu Gezi eylemleri davasının bir numaralı sanığı olarak yargılanıyor. 24 Haziran'daki ilk duruşmada mahkeme tutukluluğun devamına karar vermişti. 18 Temmuz Perşembe günü yani bugün davanın ikinci duruşması görülüyor. Bir yıl sonra yazılabildiği iddianame bir yıl boyunca bunca zamanda neyle suçlandığını, dosyanın içeriğinde neler olduğunu ne kendisi ne de avukatları öğrenebildi diyor. Ertuğrul Özkök de şeyi yazmış. Önceki akşam diyor Hürriyet gazetesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin AK Parti'nin önde gelen simalarından biriyle konuştum. Partinin kuruluş aşamasından beri çok etkili olmuş bir siyasetçi. Kulağıma Osman Kavala davasıyla ilgili bazı endişeleri olduğu gelmişti. Sohbet sırasında onu da sordum. Ben hukukçuyum demiş. Maddi delillere bakarım. Bu iddianamede öyle deliller göremedim demiş. Maddi delil göremedim demiş. Öyle deliller. Daha da ileri gitti diyor Özkök. Bu davanın ileride Ergenekon kumpası sırasındaki davalar gibi anılacağını söylemiş. Ayrıca böyle davaların Türk yargı sistemi hakkında çok kötü bir izlenim doğmasına yol açtığını anlatmış. Bir de şu bilgiyi verdi diyor. Bu dava konusundaki görüşlerini tırnak içinde ilgili bazı kişilere tırnağı kapat iletmiş. Tahmin ediyorum o kişiler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da var diyor Ertuğrul Özkök Hürriyet gazetesindeki köşesinde yazdığı yazıda. Aslında konuştuğum bu AK Partili görüşlerini çok daha net ve sert ifadelerle anlattı. Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan'ın mahkumiyetiyle ilgili de aynı şeyi söyledi. Geçmişte Enis Berberoğlu davasında da benzer görüşler dile getirmiştim dedi. Ve şöyle bitirmiş bu bölümünün yazısının Özkök. Hissettiğim kadarıyla bu görüşlerini ileride kendi adıyla da açıklayacak. Şunu söyleyeyim, bu davalar konusunda böyle düşünen tek AK Partili o değil. Son zamanlarda konuştuğum çok sayıda başka AK Partili ve iktidarı destekleyen gazeteci aydın da bu davaların artık Türkiye'ye çok zarar verir hale geldiğini söylüyor. Zaten Hasan Cemal de bileklere kelepçe özgürlüğe zincir diye Kelepçe ne kadar hazin, bileklere kelepçe vurmak, düşünceye zincir vurmak, sözcüklerin özgürce uçuşmasını yasaklamak, kendinden farklı olanı zindana atmak, gerçeğin bin yüzlü olduğunu anlamamakta direnmek demiş ve şöyle bitirmiş yazısını: kendi kendinizi hiç aldatmayın. Bu adaletsizliğin, bu haksızlığın ya da bu büyük ahmaklığın böyle devam edip gideceğini sanıyorsanız çok ama çok yanılıyorsunuz. Sevgili Osman Kavala, yarın sabah inşallah Silivri'de yine uzaktan da olsa selamlaşır, birbirimize el sallarız. Sıkma canını, bugünlerde geçecek diye bitirmiş yazısını. Evet, sonlarına geliyoruz bu bir saatlik programın. Birazdan telefon bağlantımız olacak Bikem Ekberzade ile. Ama çok zorlu günlerden geçmekteyiz şüphesiz ki. Evet. Bu F-35 ya da F-35 kararı sonrası Amerika Birleşik Devletleri'nin stratejik ilişkilerimizde onarılmaz yaralar açacak, bu hatadan geri dönmeye davet ediyoruz demiş Dışişleri Bakanlığı. Gergin bir durum var. NATO'da kaygı verici demiş. S-400 ve F-35 krizleri, Dışişleri Bakanlığı adil değil diyor. Mahir Ünal da, AKP AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da, S-400 savunma sistemlerinin yer tespiti ile ilgili Savunma Bakanlığı çalışmaları sürüyormuş. Yani yeri de belli değil. S-400'lerin nereye konulacak? Akdeniz kıyısına koymayacaklar mıydı? İşte Kıbrıs'taki sondaj yapılan yerlerin en yok yakınına. Yok canım, Ankara yakınları. Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Sadece deniz manzaralı bir yere koysunlar. Muğla'da yangın dizisi devam ediyor. Onu da söyleyelim. Bir daha söyleme fırsatı olmayacak. Köyceğiz'de 2 hektar ormanın kül olduğunu, Tunceli'de 2 çocuğun öldüğü bir patlama var. Oyun oynadığı alanda hayatını kaybetmesine neden olan patlamanın sorumlularını da HDP Tunceli'nin Ovacık ilçesinde ya da Dersim'in Ayaz ve Nupelda Güloğlu isimli iki kardeş hayvan otlatırlarken bir mayına basmıştı. Bir patlama noktasında biri hayatını kaybetmiş, diğeri ise ağır yaralı hastaneye kaldırılmıştı. HDP eş genel başkanı yardımcısı Alican Önlü'nün açıklamasında çocukların ölümüne neden olan bu patlamanın sorumlularını koşulsuz ve şartsız olarak kınıyoruz. Cezasızlık anlayışının bitmesi ve yaşam hakkının tanınması için sorumluların derhal açığa çıkarılması gerekmektedir diyor. Mühimmattan ölen çocuk sayısı 1000'i aşmış. 1000 çocuk arta kalan bu savaş araçlarından şey olmuş. Bu arada hayatını kaybetmiş. Arjantin'de iklim acil durumu ilan edildi. Öyle mi? Haberiniz var mı? Hayır, yoktu. İklim acil durumu ilan edildi. Henüz İngilizce haberleri düşmedi ama Fridays for Future'ın ve Extinction Rebellion'ın hesaplarından bunlar duyurulmaya başlandı. Senato'da ilan edilmiş. Yani bölgesel değil, ulusal bir acil durum ilan edildi. İklim acil her tarafta böyle de bir büyük mücadele var. Daha önce kuzey ülkelerinde bunlar sadece yapılıyor diye eleştiriler vardı ama şimdi artık... Yok canım, kuzey ülkesi mi? Arjantin. Hayır, güney ülkesi. Güney ülkesi, o tamam o zaman. Bir de şeyde Greta Thunberg'de 23 Temmuz'da yanılmıyorsam Fransa'da konuşma yapacak. Macron'la görüşüp görüşmeyeceği de henüz belli değil. Liberasyon gazetesinde ilginç bir mülakat çıktı kendisiyle. Güzel bir röportaj. Gerçi kendisi biraz şimdilik bu şöhreti çok iyi kaldırmışa benziyor gibi saçma sapan laflar etmiş mülakatı yapan kişi ama mühim değil. Adını da vereyim, Aud Massieu. Ama her şeyin mümkün olacağını söylüyor Greta Thunberg. Şimdi neler olup biteceğini bilmiyoruz ama mücadeleye devam demiş. Bir de beklediğimiz çok önemli haberle bitireyim istersen. Ha, çok önemli iki haber. KHK ile ihraç edilen 46 kişi yaşamına son vermiş. Böyle bir açıklama geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın açıklaması. Malatya Milletvekili OHAL raporu hazırlamış. Yani inanılmaz bir şey aslında. Komisyona 28 Haziran 2019 itibariyle 126.200 başvurunun 77.900'ü karara bağlanmış ve sadece 6.000'i kabul edilmiş. %4,75 gibi bir şey. Yani Onlar da hukuki gerekçe olmaksızın pasaportlarına el konmuş, seyahat özgürlükleri kısıtlanmış, iş derdinden olmuşlar, haksız ve hukuksuz şekilde işten atılmış, şimdi iş bulamamakta ya da çok zor şartlarda çalışmaktadırlar. Bu umutsuzluk ve zor şartlarda intihara sürüklemektedir onları diyorlar. Yani %95'i, %93'ten fazlası başvuruların reddedilmiş. 46 kişi de intihar edenlerin isim listesi de yayınlanmış. Bir de iyi haberle bitiriyorum. Milli Piyango'dan 70 milyon liralık ikramiyenin talihlisine ilişkin açıklama geldi. Evet, çok uzun. Bulmuş. Belli değil. Bulmamış mı? Daha belli değil. Ya öyle deniyor ama gelmemiş daha henüz. Heyecanla bekliyoruz. Talihli geldiği anda işlemlerini başlatacağız. Heyecanla bekliyoruz demiş. Hatta görüntüleri de var paraların. Yalnız geldi, elden de alabilir, hesaba da diyor. Elden nasıl alacak? Kamyonla gelmesi lazım. Paralar görüldüğü gibi masanın üzerinde birkaç yüz kilo var yani. Paket yapıp eve göndersinler. İşte olmuyor. Olmuyor. Yani bir çeşit, biz de piyango idaresi gibi heyecanla bekliyoruz ama talihsiz talihli diyebilir miyiz? Yurt dışındaymış, gelmiş, evde bulmuş seri numarasını. Heyecan içindeyiz, talihsiz talihliyi bekliyoruz. Ara. Açık Gazete. Standing Rock. Dikilen Kaya. Bikem Ekberzade. Petrol, açgözlülük ve Lakotaların adalet mücadelesi. Las Cruces'te bulunan öldürülmüş ve kaybolmuş yerli kadınları temsil eden ve yerli kadınlara yönelik şiddet suçlarına dikkat çekmeyi hedefleyen Sebastian Vela Velasquez'in imzasını taşıyan ünlü duvar resmi, geçtiğimiz hafta kimliği belirsiz kişilerce tahrip edildi. Her yıl düzenlenen yasa dışı sanat gösterisi kapsamında Velasquez'in bu yıl resmettiği ve yaz başında oldukça ses getiren duvar resmi, son dönemlerde bir epidemik haline alan yerli kadın cinayetlerinin ulusal basına taşınmasında etkili olmuştu. Yerli kabilelere mensup birçok kişi resmin bulunduğu duvarı son birkaç ayda ziyaret etmiş ve resmi sosyal medya hesaplarından paylaşarak ölümler ve kaybolmalar hakkında farkındalık yaratmaya çalışmıştı. Velázquez'in duvar resimlerinde eserin yer aldığı bölgedeki gençler de katkıda bulunuyor. Standing Rock Sioux kabilesinin de aralarında bulunduğu birçok yerli kabile, metamfetamini de kapsayan uyuşturucu madde bağımlılığını kabile sınırlarından tamamen çıkarma yolunda somut adımlar atmaya devam ediyor. Standing Rock Sioux Kabile Konseyi 28 Temmuz 2015'te kabile, eyalet ya da federal mahkemelerce meth üretimi, satışı, ticareti ya da dağıtımı suçlarından hüküm giymiş 18 yaş üzeri her bireyi rezervasyonlarından men etme kararı almıştı. Karar sadece metamfetamin üretimi ve ticareti yapanlarla sınırlandırılmamış, aynı zamanda opyum ve eroin gibi birçok narkotik uyuşturucu ticaretinde önünü kesmeyi hedeflemiş ve birçok sentetik uyuşturucuyu detaylı bir şekilde listelemişti. Standing Rock Sioux kabilesinin bu kararı Cheyenne River Sioux kabilesinin benzer nitelikteki kararını takiben alınmıştı. Bu kararın her ne kadar ilk zamanlarda etkisi somut bir şekilde hissedilmiş olsa da uyuşturucu bağımlılığı rezervasyonlarda yaşayanlar özellikle gençler için hala bir tehdit unsuru. Birçok kabilenin yaşlar meclisi özellikle beyazlar tarafından kendilerine empoze edildiğini savundukları uyuşturucu maddelerin toplumlarını yıkım aşamasına getirdiğinin altını çizmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl Chippewa kabilesinin kendi imkanları ile Boa Fort rezervasyonunda başlattığı temizleme çalışmaları ve bunun sonucunda oluşturdukları dekontaminasyon rehberi artık birçok kabile tarafından benimsenmiş durumda. Yerli yerleşim birimleri olarak tabir edilen evlere kabile görevlerinin kanunen girmesini, meth ve benzeri uyuşturucuları tespit etmelerini, bunları kullananla ilgili evden çıkartmaya ve hatta kabileden men etmeye kadar varan kanuni yaptırımları uygulamalarını ve daha sonrasında bu yaşam ünitelerini temizlemeyi amaçlayan rehber oldukça kapsamlı ve detaylı yöneltmelerde içermekte. Bugün günlerden 18 Temmuz 2019, Dikilen Kaya, Petrol, Açgözlük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi programının 13. bölümüne hoş geldiniz. live it the best you can. Somewhere there's a person who lost a mother, lost a son, lost a friend, lost a brother. Way back they had a fight, never spoke hardly. Now they never get the chance to say I'm sorry. Somewhere there's a little boy who's ready to play first game basketball, but this is sad day. See, dad's had a fight with his moms and he was gone. Now he's sad, see another dad cheering his son on. There's a young girl cutting the flesh, suicidal, nothing but death, up in the breath, molested by your loved one. The pain is rare, but won't tell anybody, cause the shame she feels. And somewhere there's a man cheating on his wife, playing with fire, been a liar all his life. And he laughs at his whole past is stained with sin, and doesn't know his wife's doing the same thing to him. And it's real. It's one life to live, so live it the best you can. Who lost a mother, lost a son, lost a friend, lost a brother. Way back they had a fight, never spoke hardly. Now they never get the chance to say I'm sorry. Somewhere a young woman just hit the stage. They throw dollar bills at her, she strips for days. She's getting paid, trying out different ways. She cries herself asleep and says it's okay. And somewhere there's a pastor who prays a lot, but sometimes it feels like heaven's gates are locked. Come Sunday he's preaching all about his love, even though he knows his daughter's strung out on drugs. And somewhere there's a young man watching his back from the bullies at the school, cause they always attack. See, he always had a hard time making some friends, and if the bullies don't stop, he's gonna take his revenge. And it's real. It's one life to live, so live it the best you can. Life to live, so live it the best you can. Hey Victor, what about your dad? Merhaba Cem. Merhaba, günaydın. Merhaba, günaydın. Günaydın Can. Nasılsınız? İyiyiz. Nasıl gidiyor İstanbul'da? Vallahi seni İstanbul arıyordur herhalde. Nasıl vaziyetler? Vallahi yanıyoruz. Ömer Bey, siz de bahsettiniz biraz. Her gün bir yangın haberi geliyor etrafımızdan. Biz Muğla taraflarındayız. Ama yani sağımız solumuz yangın yeri, öyle söyleyeyim. Pek hoş değil aslında. Rüzgarın da tabii çok negatif etkisi oluyor. Ama çok üzücü durumlar aslında buralarda. Evet, yani şeyde, mecliste de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de iklim kriziyle ilgili bir önerge verilmiş ama reddedilmiş mesela. Yani, mesela evet. Yani aslında en acilen konuşulması gereken şeylerden bir tanesiyken hadi iklim krizi daha genel bir konu derseniz, hani şu anda gerçekten burada bir acil durum var. Yani daha her gün en azından iki tane yangın haberi geliyor. Biz buradan kıyılardan görebiliyoruz. Akşamları hava görüntüleri paylaşılıyor. Çünkü artık drone fotoğrafçılığı biliyorsunuz bayağı gelişmiş vaziyette Türkiye'de. Ve yani hektar hektar alanı kaybediyoruz. Tam da kaybetmememiz gereken zamanda. Çünkü her ağaca ihtiyacımız var. Ama böyle can sıkıcı bir dönemden geçiyoruz. Umarız bu yazı daha kötü yangınlarla kapatmayız. Burada bunlar son bulur. Ama maalesef aksi olacağı benziyor. Yani bütün bilimsel şeyler, yani bu gibi konularda bilgi Can'a ve bize ulaştırırsan çok seviniriz. Her zaman dışarıda, tamam, olduğun zamanlarda da. Çok teşekkürler tabii ki. Bütün Açık Gazete'nin, yalnız Açık Gazete'nin değil, Açık Radyo'nun programcıları zaten muhabirlikle yükümlü. Tabii ki. Yani burada aslında son bir şey söyleyeyim yangınlarla ilgili. Burada sadece ağaçlar yanmıyor. Burada korkunç bir ejder deposu yanıyor. Ben öyle söyleyeyim size. Çünkü yanan yerler inanılmaz biyoçeşitliliğin olduğu, endemik bitkilerin bulunduğu, bunların geri dönüşülemez bir şekilde kaybedilmeye başladığı, artık artık bu kadar hektar tahrip olduktan sonra. Yani bundan sonra buraya çam dikerek bir orman geri getirebilirsiniz belki, ama buranın yerel bitkilerini kaybediyoruz. Buranın ecza deposunu kaybediyoruz. Yani çok çok önemli canlıları kaybediyoruz. O yüzden yani umarız gerekli kişiler gerekli şeyleri en kısa zamanda yaparlar ve bu kontrol altına alınır. Ama isterseniz biz Dikilankaya'ya girelim. Bu sabah biraz geniş bir girizgahla başladık. Hemen şeylere gençlik kısmına devam edeceğiz. Biz size geçen bölümden söz verdiğim bir kadının hikayesi vardı. Onu da anlatacağım kitapta yer alan. Ama önce DJ'mizden bahsedelim. Bu sabah Superman'den bir şarkıyla açtık. Superman diye yazılıyor. Superman, evet, çok güzeldi ayrıca yani. Bu arada da seçkin evet, için seni kutlarım. Teşekkür ederim. Ben de çok severek dinliyorum. Old school, eski okul DJ'lerinden kendisi. İlk pick-up'ını çok genç yaşlarda, çok zor şartlarda parasını biriktirerek alıyor. Ve kendisine hemen eski bir kası plak bulup skip etmeye başlıyor. Yani bu bizim işte bildiğimiz eski tekno DJ'lerin de yaptıkları kaydırma olayları. Orada diyor mükemmelleştirmeye çalışıyordum. Evde diyor saatlerce bununla uğraşıyordum ve kendi tekniğimi mükemmelleştirmeye çalışıyordum diyor. Şimdi analogu daha çok kullanıp dijital üzerinde de katman kayıtlar yaparak şarkılar üretiyor, geleneksel ezgileri kullanıyor, geleneksel dansçılarla çalışıyor, sesin her türünü kullanıyor, minik perküsyonlar araya ekliyor ve tek kişilik bir bando aslında kendisi. Aynı zamanda da Absaluka yani Crow yani karga ulusundan. Lakotaların aslında en eski azılı düşmanları Crow'lar. Fakat zaman geçtikçe daha büyük bir düşman belirince o da beyaz adam. Aslında bütün kabileler bir şekilde bir araya geliyorlar ve destekliyorlar birbirlerini, dayanışıyorlar. Bu müzikte de kendini çok fazla gösteriyor. Burada mesela Northern Cree Singers'la Superman'ın bir birlikteliğini dinledik aslında. Northern Cree'yi de biz daha önce biliyoruz. Kanadalı grup Cree şarkıcıları. Daha önce onların parçalarına da yer vermiştik. Burada birçok kabile modern müzikle kendilerini gençler ifade etmeye başladıkları zaman, bulmaya başladıkları zaman ve tedavi etmeye başladıkları zaman en önemlisi dayanışıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Birbirlerine alıp veriyorlar, parçalarını kullanıyorlar, kabileden bağımsız olarak ortak çalışmalar üretiyorlar vesaire. Superman da buna bence çok güzel bir örnek. Hem de bizim bölgemize çok yakın bir yerden. Dakota'lardan geliyor sesi. Ve aynı zamanda da yaptığı şarkılarda da haberde de bahsettiğimiz gibi bu meth adiksiyonuna, bağımlılığına, diğer uyuşturucu bağımlılıklarına karşı da mesajlar veriyor gençlere. Bunu yapanlardan bir başkası da Kızıl Kartal. Onu da önümüzdeki programlarda vereceğiz, şarkılarından, parçalarından paylaşacağız. Bir başkası Alas, daha önce paylaştık onun parçalarını çaldık. Yani hep mesaj içeren, siz yapabilirsiniz, kuvvetlisiniz, bağımlılığa ihtiyacınız yok, kimyasal uyuşturuculara ihtiyacınız yok, toplumu bölmeye ve tahrip etmeye etmekten başka hiçbir şey yaramıyor bunlar. Dolayısıyla kendi içinizde kendi gücünüzü bulabilirsiniz ve kültürünüzle, dilinizle birlikte var olabilirsiniz. Yani bir şekilde yüzyıllar süren asimilasyonu bu parçalarla, bu müziklerle geri döndürmeye çalışıyor bu insan. Evet, tam bu noktada da bir minicik parantez açayım izninle. Lütfen. Yani şeyde bu Oxycontin başta olmak üzere bütün bu ilaç, reçeteli ilaçlar, evet, ağrı kesicilerde yeni bir araştırma önümüze geldi. Yani Drug Enforcement Administration'ın, yani Amerika'nın resmi, Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi kuruluşundan, yani 2006 ile 2012 arasında 6-7 yıl içinde reçeteli olarak 282 milyon reçete yazılmış. Yani 327 milyon nüfuslu bir ülkede neredeyse hemen herkese bunları, ağrı kesiciler ve bağımlılık yaratmış korkunç bir salgın yüz binlerce insanın ölümüne yol açtı. Tabii tabii. Böyle bir durumdan bahsediyoruz. Evet. Özellikle de yoksul kesimlerde. Yoksul kesimlerde ve hatta lafınızı kestim ama Alabama'da son dönemlerde biliyorsunuz bir çağrı var. Lütfen ilaçlarınızı tuvalette atıp sifonu çekmeyin. Çünkü kanallara bağlanan daha sonra bu sular oradaki krokodilleri, yani timsahları zehirliyor ve hepsi bağımlı hale geliyor diye. Yani artık doğayı da biz bir şekilde uyuşturucu bağımlısı yapmaya başlıyoruz. Gerçekten aslında trajikomik bir hikaye ama gerçek, inanılmaz derecede yüksek rakamlarda bunlar reçetelendiriliyor. Bir evet. de meth gibi çok basit bir şekilde üretilebilen, reçetelendirilmeden ev yapımı yapılıp dağıtılan suni uyuşturucular var ki onlar ölümcül gerçekten. Biz Güney Dakota'ya vardığımız zaman, yani Cree Bejuli'lerle buluşmaya geçen bölümde bahsetmiştik, Cheyenne River Youth Project diye gençlik projesi, onun binasına geldiğimiz zaman hepsi iğne üstündeydi. Çünkü bir gece önce hırsızlar girmişti, hiçbir şey almamışlardı merkezden, yalnız temizlik malzemelerinin bulunduğu dolabı yağmalamışlardı. Burada tabii işte bleach dediğimiz çamaşır suyundan tut, beyazlatıcı, bilimum kimyasalları topluyorlar ve bu kimyasallarla metamfetamin üretiyorlar. Ya da crystal meth dedikleri daha tehlikeli bir versiyonu. Çok ucuz, inanılmaz ucuz. Yani Temin'in bize söylediğine göre bir hani kafa bulma dozu dedikleri, bu high dedikleri kafa bulma dozu diyelim ona, $5 yapabiliyorsunuz, başarabiliyorsunuz bunu ve o yüzden gençler arasında çok popüler ve maalesef çok yaygın. 2012 yılında bu reçeteli ilaçlardan hidrokon ve oksikodondan yapılıyor opioidler. 13 milyara yakın hap satılmış. 12 milyar 600 milyon hap. Evet. Hakikaten inanılması ve bu, aynen bu ağrı kesiciler mesela Prairie'nin hikayesinde de çok büyük yer kaplıyor. Prairie McLaughlin, LaDonna'nın kızı. Standing Rock direnişinde de gerçekten çok fazla ön planda ismini çok sıklıkla duymadığımız birisi. Geri planda kalmaktan hoşlanıyor fakat inanılmaz aktif. Çok kuvvetli bir kadın, genç bir kadın. Kendisi biraz da dik başlı bir kadın, öyle söyleyeyim. Kendi hayatını kendi yolunda yaşamaktan hoşlanıyor. LaDonna'nın oğlu Philip bir kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybettiği zaman, ki Philip'i de şöyle hatırlatalım dinleyicilerimize, Standing Rock direnişi başladığı zaman LaDonna YouTube'a ilk videosunu koyduğu zaman benim oğlumun mezarını talan ediyor, makineler oğlumun mezarının üzerinde şu anda diye bir çağrı yapmıştı. Philip'in mezarı Oahe barajının kıyısındaki yamaçta. Şimdi Kızılderili mezarların üzerine belirleyici şeyler bulunmuyor. Bizim bildiğimiz işte bu mermer mezar başları vesaire yok. Sadece doğanın içerisine gömülüyorlar. Gömüler bu şekilde yapılıyor ve üstü toprakla kapatılıyor ve zaman içerisinde ölülerin bedenleri doğaya karışıyor. Bu onların inancıyla da paralel olarak ilerleyen bir gömü süreci. Dolayısıyla Philip'in ve ailenin diğer bir bireylerinin nerede yattığını LaDonna biliyor. Ve makinelerde oğlunun mezarına geldiği zaman bu çağrıyı yapıyor. Bu sırada Prairie, Philip'in çocuklarına da sahip çıkmış. Kendi çocuklarına da bakıyor. Birçok zorluklar aşmış. Yani rezervasyonlardaki aslında bu bağımlılığın sebeplerinin başında bu tarihsel travma gelmesiyle birlikte aynı zamanda inanılmaz ve içinden çıkılmaz bir yoksulluk da söz konusu. Rezervasyonların içerisindeki gelir dağılımı eyaletin diğeriyle karşılaştırıldığı zaman yarı yarıya. Eyaletteki işte yıllık ortalama $61,000 derken rezervasyonda bu $30,000'lara kadar düşüyor en iyi senaryoda. Ve bu sarmalın içerisinde işte yoksulluk, travma vesaire derken artık dışarıdan sürekli rezervasyonun içerisine empoze edilen ırkçılık ve şiddet sonunda içeride çok ciddi bir bağımlılığı getiriyor. Prairie de bütün bunlarla mücadele edenlerden birisi. Yani rezervasyon içerisindeki yerli kabileye insanlarla konuştuğunuz zaman ailelerin içerisinde bağımlı olmayan bir birey bulmanız imkansız gibi bir şey. Genelde bağımlı olanlar en yakınları oluyorlar. Ebeveynlerden başlıyor bu süreç. Fakat Prairie sonuna kadar direniyor. Ta ki bir trafik kazası geçirene kadar. Hem Philip'in çocuklarına bakıyor, hem kendi çocuklarına bakıyor. Evi yanmış olmasına rağmen kendisi kendi çabalarıyla tekrardan kendisine yeniden bir ev inşa ediyor. Bütün bunlar Standing Rock öncesi süreçte gerçekleşiyor. Ve 2015 yılında sokakta Philip'in küçük oğlu Joshua ile, yani Prairie'nin küçük çocuğuyla aşağı yukarı yaşıtlar bunlar. Sokakta hemen evlerin önünde oynarlarken genç bir sürücü uyuşturucu etkisi altında hızla sokağa giriyor. Son dakikada kadın sokağa fırlıyor, kucağına alıyor çocuğu, kurtarıyor. Arabanın arkasından bağırıyor. Ne yapıyorsun sen gibilerinden bir şey. Araba frene basıyor. 180 derece geri dönüyor. Prairie'nin üstüne sürüyor ve onu eziyor. Aynı gün helikopterle Bismarck'a kaldırıyorlar. Vücudu kırıklar içerisinde. İyileşmesi çok uzun ve çok sancılı bir süreç. Bu süre içerisinde de orkestrilere bağımlı hale geliyor. Yani ben bunları almadan yaşayamaz durumdaydım diyor. Bana biz Prairie ile bu arada röportajı ben Dakota'lara gittiğim zaman yapamadık. Birçok kişi Prairie gibi daha böyle arka planda kalan insanlar haklı olarak onlarla görüşmeye gelip hani durumu öğrenmek isteyen insanlara ilk aşamada açılmıyorlar. Bu çok bizim, yani benim beklediğim bir şeydi. Fakat zaman içerisinde biz ben döndükten sonra internetteki yazışmalarımızdan kendisi konuşmak istedi. Dedi ki senin için de sakıncası yoksa ben de kitapta yer almak istiyorum, hikayemi anlatmak istiyorum dedi. Ve biz internet üzerinden Skype aracılığıyla birkaç röportaj yaptık Prairie ile. Burada işte hikayesinin detaylarını anlattı. Daha sonra kendisinden çok detaylı bahsedeceğiz. Çünkü gerçekten direniş içerisinde çok önemli bir rol oynuyor. Bütün toplantılara katılıyor. Bu boru hattı temsilcilerinin geldiği, irili ufaklı hangi toplantı varsa arabasına atlıyor ve bir şekilde o toplantıda var oluyor. En azından dinliyor, fikirlerini beyan ediyor, itirazlarını sunuyor ve bunların hepsini kendi anlatımıyla kuruşlar üzerinden yapıyor. Yani pennies and nickels diyor. Çünkü dediğim gibi daha önce de gerçekten yoksulluk had safhada rezervasyonlarda ve arabaların benzin parasını almak bile bir süre sonra bir külfet oluyor insanların haftalık gelirleri, günlük gelirleri içerisinde. Fakat buna rağmen kendi aralarında arkadaşlarıyla birlikte paralarını birleştiriyorlar ve bütün toplantılara katılıyorlar ve bu da aslında biz daha önce de bahsettik, siz Cortez'den de bahsettiniz. Prairie için bir iyileşme sürecini başlatıyor. Bu Standing Rock'ı sahiplenmeye başladıktan sonra kendi iyileşme sürecini de tetikliyor aslında bu olay. Ve ondan sonra yavaş yavaş kendisini ağır kesicilerden tamamen kendi çabalarıyla arındırarak temizleniyor. Ve gerçekten bir başarı öyküsü olarak da yoluna şu anda devam etmekte. Evet, müthiş bir hikaye bu ve ben de son bir şeyle bitiriyoruz, süremizi de bitiriyoruz, tamam. Ama harika bir hikaye gerçekten. Jamie Margolin diye birisi var, 17 yaşında iklim aktivisti. Guardian'a bir müthiş bir yazı yazdı. 350 parçacık milyonda ppm mi aşmıştık ben doğduğumda başlığını taşıyor. Ve o işte bütün senin de bizim de bahsettiğimiz, senin de bahsettiğin, bizim de bahsettiğimiz şeyleri özetliyor. Diyor ki 3 şeyden oldu bu iklim krizi diyor. Öyle yalnız endüstri devrimine bağlıyorlar pek çok insan. O yeterli değil diyor. Yani kolonyalizm, sömürgeci, işte bütün bu yerlilerin, Kızılderililerin hafriyat, hırs ve sömürü. Hiçbir şeyi tanımadı. Yani ne hava, ne su, ne tabii ağaç, ne hayvan. Hiçbir kutsallığı kalmadı. Her şeyin paraya dönüştürüldü. İkincisi ırkçılık diyor. Muazzam bir ırkçılık, evet, geliştirildi. Ve işte Dakota Access, yani bizim dikilen kayadan filan da bahsediyor. Dakota Access Pipeline'dan. Ve üçüncüsü de bunun üstüne bir de sömürgecilik, kolonyalizm, ırkçılık, bir de ataerkillik, kadınların sömürülmesi de, hepsi bir arada birleşiyor işte. Evet. Belki bundan da daha uzun vadede bahsedeceğiz. Kendisi de sıfır diye bir hareketin kurucusu, Zero Hour'ın. Ve evet, bir sonraki bölümde biraz daha detaylı Zero Hour'dan bahsedelim çünkü gerçekten çok önemli ve Standing Rock'la da şöyle bir bağlantısı var. Standing Rock kadınlar ve gençler üzerinden yükselen bir hareket. Yani bu çok çok önemli çünkü haberin başındaki programın başına girdiğimiz haberlerin birincisinde Velázquez'in Las Cruces'teki duvar resminin vandalize olduğunu duyurduk. Yani bu çok önemli. Aslında çok yerel bir haber. haber gibi gözükebilir ama Velázquez'in söylediği şöyle çok önemli bir şey var. Diyor ki benim diyor duvar resimlerimden içeriği kadın olanlar tahrip ediliyor diyor. Ve biz zaten bu kayıp ve öldürülen yerli kadınlardan da bahsedeceğiz daha ilerleyen programlar bölümlerde. Özellikle bu erkek kampları, yani bu boru hatları üzerinde kurulan erkek kampları şu anda Kanada'da ve Tibet'te de gerçekten tekrardan direniş kızışmaya başladı. Zaten devam ediyordu. İnsanlar hala pozisyonlarını bırakmıyorlar orada. Ve en büyük endişeleri, en büyük itirazları da zaten bu şantiyeleri. Ve şantiyeler içerisine gelen, çalışmaya giden erkeklere ve onların kendi kadınları, yerli kadınlar üzerine oluşturdukları büyük tehdide karşı. Dolayısıyla hem Zero Hour'dan bahsedelim, daha birçok şeyden de bahsedeceğiz. Yolumuz uzun, iki hafta sonra görüşürüz. Görüşmek üzere, çok teşekkürler. Bir ben teşekkür ederim, hoşçakalın. Standing Rock, Dikilen Kaya, Bikem Ekberzade, Petrol, Açgözlülük ve Lakotaların Adalet Mücadelesi. Evet, şimdi bir ara vereceğiz. Aradan sonra da bir konuğumuz var. Bir kayıt yaptık. Avrupa Medya Forumu, Community Media Forum Europe, CMFE diye kısaltılıyor adı. O kuruluşun proje yöneticisi, kendisi çok eski bir radyocu, radyomuzun da yakın dostlarından aktivist Nadia Bellardi ile 3 Temmuz'da yaptığımız bir söyleşi vardı. Bağımsız radyoculuk üzerinde, göç, aktivizm, küresel adalet üzerinde bize önemli görülen bütün konuları ele almaya çalıştığımız bir mülakat gerçekleştirmiştik. Şimdi onu yayınlayacağız ve ondan sonra da bugünkü programımız da sona ermiş olacak. Görüşmek üzere diyelim. Açık Gazete. Açık Radyo burası, 94.9 Açık Radyo'nun Açık Gazetesi ve bir konuğumuz var, Nadia Bellardi. Avrupa Medya Forumundan, topluluğundan bir kuruluşta çalışıyor. Yani Project Manager deniyor onlara ve göçmen konusu, göçmenler ve medyada aynı zamanda da göçmenliğe nasıl bir yaklaşımla yaklaşmalı ve nefret suçlarının dışında nasıl kalınabilir konusunda Hrant Dink Vakfı'nda da bir panel vardı. Ona da katılmacı oldu. Özellikle de Suriyeli mülteciler konusundaki ayrımcı diskur, söylem üzerinde. Aynı zamanda Media Wise Vakfı'ndan Mike Jameson'la beraber, yani gazetecilik etiği üzerinde de konuşmuştu. Ve mültecilerin gazetelerde ve yani medyada, televizyonda, gazetelerde adil ve düzgün bir şekilde yansıtılabilmesini sağlamak üzere konuşuluyordu. O da yapıldı ve bir de Biyanet'ten Ekin Karaca'nın da hak temelli bir yaklaşımını da mültecilere karşı ayrımcılığı önlemek için anlatıyordu. Şimdi Nadia Bellardi konuğumuz oluyor ve hem bu Hrant Dink Vakfı'nda yapılan paneli hem de genel olarak bu meseleleri kendisinin bu medya forumunda, Avrupa Medya Forumu topluluğunda neler yaptığını da konuşacağız. Belki bir de son göçmen sorunlarına da değiniriz. Hello Nadia. Merhaba Nadia. Hoş geldiniz. Sizi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bugün sizinle burada buluşmak benim için bir onur ve mutluluk kaynağı. Açık Radyo burada Türkiye'de mülteci meselesini uzun bir süredir ele alan, yakından takip eden ender medya kuruluşlarından biri. Ben de bu konu üzerine 10 yıllar önce bir kitap yazma fırsatı bulmuştum. Ve belki de mültecilerin sorunları üzerine düzenli olarak haftalık bir programa yer veren belki de tek medya organıyız. Hamiş'ten Sesler adlı programımız uzun zamandan beri yayınlanıyor. Şenay Özden ve Özhan Önder'in hazırlayıp sundukları bu çok dilli program Suriye ve Suriyeliler hakkında. Adı sürgünden sesler anlamına geliyor. Siz de bu konularda uzun zamandır çalışıyorsunuz. Neler yapmakta olduğunuzu bize anlatır mısınız lütfen? Benim topluluk radyosu, yani community radio dedikleri kavramla ilk tanışmam 2004 yılında İsviçre'de Zürih'e taşınmamla birlikte oldu. Ben İtalyanım ve 2004'ten beri 15 yıldır Zürih'te yaşıyorum. O tarihte medya ile göç ilişkilerini araştırmaya başlamıştım ve gazetecilerin kültürler arası konularda eğitim görmesi konusu üzerinde çalışıyordum. Bu konuda doğrudan çalışmak üzere bir fırsat bulmak için uğraşıyordum ki tam o sırada Radio Laura'yı keşfettim. Radio Laura Avrupa'nın en eski topluluk radyolarından biri. Göçmen işçilerin kendileri de daha en başlarda, yani bu radyonun kurulduğu tarihlerde burada program yapmaya başlamışlardı zaten. Şu anda bu radyoda 23'ten fazla dilde program bulunmakta. Bütün göçmen toplulukları bu radyo istasyonunda gayet aktif durumdalar. Hem programcı olarak hem de radyonun yöneticileri olarak benim de Radio Laura'daki görevim kültürler arası ve çok dilli programların yapımı ve bunların geliştirilmesiydi. Şunu fark ettik ki çeşitli topluluklar, özellikle de mülteci toplulukları, kendi dillerinde kendi topluluklarına hitap eden programlar yapıyorlardı. Ama bu onların yerel topluluklar tarafından dinlendikleri ya da izlendikleri anlamına da gelmiyordu mutlaka. Neden? Çünkü yaptıkları programlar Zürih'te konuşulan dil olan Almanca değildi de ondan. Dolayısıyla biz de bir takım projeler yaptık ve eğitim modülleri yaratıp bunları geliştirmeye giriştik. Çok dilli programlar yapılması teşvik edip geliştirmek için uğraştık. Yani bir program içinde birden fazla dil kullanılmasını kastediyorum burada. Bunun için çeşitli teknikler mevcut. Ayrıca farklı topluluklarda birlikte çalışmaya teşvik etmeyi amaçlıyoruz. Birlikte program yapmaya, birlikte farklı konular üzerinde sohbet edip tartışmaya teşvik etmek. İşte bu radyo çalışmalarından başladım. Oradan gelişti işler. Avrupa Medya Forumu adlı kuruluşla CMFE birlikte çalışmaya başladım. Birkaç yıldır Avrupa seviyesinde aktif çalışmalar yürütmekteyiz. Bunlar hem medyada çeşitliliği hem de kapsayıcılığı teşvik eden, hem de medyada mültecilerin ve göçmenlerin doğrudan katılımını sağlamaya yönelik olan projeler. Bu konularla ilgili çalışmalara ne zaman başlamıştınız? 2004'te mi demiştiniz? 2004. Evet, 2004'te Radio Laura'da 2010'a kadar çalıştım. Yani bir düşünün, bu radyo istasyonunda 300'ün üzerinde gönüllü insan program yapmaktaydı. Bizse her şeyden sorumlu olan 7 kişilik bir ekiptik sadece. Benim görevim halkla ilişkiler ve bağış toplamaktı. Ama aynı zamanda bir başka meslektaşımla birlikte biraz önce sözünü ettiğim o çok kültürlük program ve projelerinin de koordinasyonuyla görevliydi. 2010'da radyodan ayrıldım ama kuruluşun aktif bir üyesi olarak çalışmaya devam ettim. Çeşitli kurullarda, komisyonlarda görev yapmayı sürdürdüm. Şimdilerde ise sadece bir üye ve dinleyici olarak devam etmeye çalışıyorum. Eskisi kadar aktif değilim yani. Ya medya, ya Avrupa Medya Forumu? Orada çalışmaya ne zaman başladınız? 2010'dan itibaren mi? Yok, daha önce. Aslında Radio Laura vasıtasıyla kuruldu o bağda. AMARC, Association Mondiale de Radiodiffuseurs Communautaires, yani Dünya Topluluk Radyoları Birliği kuruluşunu biliyorsunuzdur eminim. 2006'da bu kuruluşun bir uluslararası toplantısına katıldım. Tam o sıralarda CMFE, yani Avrupa Medya Forumu, bir grup AMARC aktivisti tarafından kurulmuştu zaten. Ama o tarihte Avrupa'da da bir varlık göstermiyordu. Bu aktivistler de Avrupa'da kurumlar seviyesinde topluluk medyası adına bir hak savunma faaliyeti yürütülmediğinin farkındalardı. Dolayısıyla Avrupa Medya Forumu zaten bir hak savunma ve lobicilik platformu olarak kurulmuştu. Ayrıca uzmanlara ve ortak arkadaşımız ve meslektaşımız Tiziano Bonini gibi radyoculuk ve topluluk radyoculuğu konuları üzerinde akademik araştırmalar yapan kişilere de yardımcı olmak amacını taşıyordu. CMFI'de biz Avrupa Konseyi adına gözlemci olarak çalışma fırsatı da bulduk. Bu da Avrupa Konseyi'nden bir dizi tavsiye ve spesifik siyasa belgeleri çıkmasına yardımcı oldu. Bu belgelerde konumuz açısından gayet anlamlı çünkü Avrupa Konseyi'nin 47 üyesi var. Türkiye'de o üye ülkelerden biri tabii. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM bu tavsiye kararlarını ve ilgili metinleri rehber ilkeler olarak kabul ettiği için bunların halk kitleleri tabanında bilinmesi ve paylaşılması önemli bir hizmet oluyor. Ama tabii bu işler bazen CMFI'nin olanaklarını aşabiliyor. Daha önce de söylediğimiz gibi CMFI tamamıyla gönüllülük temelinde çalışan bir örgüt. Yönetim kurulu üyeleri serbest zamanlarının önemli bir kısmını bu kuruluşun çalışmalarına ayırıyorlar. Benim Hrant Dink Vakfı tarafından düzenlenen panelde anlattığım üzere Avrupa tabanlı yeni bazı projeler olduğunda o zaman biz de bu projeleri hazırlayan insanlara emeklerinin karşılığında ödeme yapma olanağı bulabiliyoruz. Yani bunun gibi bazı ek görevler üstlenebiliyoruz. Şimdi biraz da Hrant Dink Vakfı'nın düzenlediği panelde ele alınan konular üzerine konuşalım mı? Yani mülteci meselesi üzerinde medyanın hak temelli yaklaşımlarını benimsemekteki iyi uygulamalarını, yetersizliklerini ve benzeri durumları. Gazetecilerin en başarılı yaklaşımlarını mesela. Panel nasıldı? Bence tartışmalar gayet iyiydi. İzleme çalışmalarının, monitoring çalışmalarının nasıl yürütüldüğünü dinlemek benim için gayet ilginç ve öğretici oldu. Vakfın yürüttüğü izleme çalışmalarını duymak benim için son derece ilginç oldu. Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin durumu hakkındaki haberlerin, özellikle de negatif haberlerin vakıf tarafından değerlendirilmesi çok ilginçti. Şunu belirtmeliyim ki bize gösterdikleri örnekler bizim çoğu Avrupa ülkelerinde duyduklarımızla ve gördüklerimizle iyice örtüşüyor. Bu haberlerin içerikleri ya da başlıkları kendi başlarına tam anlamıyla nefret söylemi oluşturmaktalar diyemeyiz. Ama yaptığım sunumda da belirtmeye çalıştığım gibi ifade özgürlüğünü korumayı ve garanti altına almayı amaçlayan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 10. maddesine getirilebilecek herhangi bir kısıtlamanın çıkarılacak bir kanunla yapılması gerekmekte. Ama aynı zamanda şunu da biliyoruz ki nefret yaratan konuşmalar hemen hemen daima fiziki şiddet eylemlerine yol açıyor. Ve bunun pek çok örneğine rastlamaktayız. Almanya'da yakın zaman önce bir politikacı öldürüldü. Benim ülkem İtalya'da dahil olmak üzere birçok başka ülkede bunun pek çok örneğine rastlıyoruz. Panelde bahsettiğim bir başka mesele de şuydu. Nefret söylemi konusunda Avrupa Konseyi'nin şimdi artık bayağı eskimiş bir tavsiye kararı var. 97 tarihli bir tavsiye kararı. Nefret suçlarında birinci derecede sorumluluğun yükünü seçilmiş politikacıların ve kamuya mal olmuş kişilerin omuzlarına bırakıyor. Bu tavsiye kararında Avrupa Konseyi medyanın büyütüp nefret suçları işlenmesine imkan verecek her türlü beyandan kaçınılması gerektiğini açıkça belirtiyor. Konsey siyasilerden ve kamusal figürlerden tüm korunma altına alınmış kategorilere karşı nefrete ya da ayrımcılığa yol açabilecek yorumlara açık her türlü beyandan kaçınılmasını istiyor. Kaçınmasını istiyor medyanın. Korunma altındaki kategorilere ise eşcinseller de, azınlıklar da, mülteciler de, göçmenler de dahil. O zaman tekrarlayacak olursak elimizde temel belgeler, yönlendirici esas ilkeler olmasına rağmen maalesef seçilmiş politikacıların çoğu bunlara saygı göstermiyor. Avrupa Birliği içindekiler de dışındakiler de. Ve bu önemli bir sorun. Mesele sadece medyanın bir takım satılması kolay hikayeleri seçip onları işlemesinden ibaret değil. Çünkü biliyoruz ki sansasyonel bulvar gazeteleri böyle çalışır, böyle hikayeler ilgi çeker. Gazetelerin satışını artırmak kolaylaşır ya da internet medyasında en kolay bunlar tıklanır. Ama bu aynı zamanda bir ortam ya da iklim meselesidir. Bir siyasi iklim, bir kültür kültürel iklim meselesidir. Hrant Vakfı, Hrant Dink Vakfı'nın bu konudaki çalışmaları da işte bu yüzden çok önemli. Çünkü vakıf bu iklimi değiştirmek için insanları bilinçlendirmeye uğraşıyor ve bunun için hepimiz bir şey yapabiliriz ve yapmalıyız diyor. İster komşularımızla sohbet ederken, isterse sosyal medyada paylaşım yaparken böyle davranalım, fark etmez. Sessiz kalmamak bizim sorumluluğumuzdur. Aksi halde sadece nefret çığlıkları atanların sesleri işitilecektir çünkü. Temel meselelerimizden biri bu gibi görünüyor. Yurttaş olarak sorumluluğumuz. Peki buradan başka bir meseleye geçelim. Sea Watch adlı gemisiyle, teknesiyle göçmenleri kurtaran genç kadın kaptan Carole Rackete'nin İtalya limanlarına sokulmaması, onun direnmesi ve İtalya'nın aşırı sağcı göçmen karşıtı İçişleri Bakanı Salvini'nin suçlamaları. İsviçre'nin Zürih kentinde yaşayan bir İtalyan olarak konuşacak olursam hayli zor bir durum. Benim bir gurbetçi, expat olarak hayli ayrıcalıklı bir durumum var diyebilirim. Çünkü orada bazı İtalyanlarla tanışma fırsatım oldu. 1960'larda, 50'lerde hatta ondan da önceki tarihlerde birçok İtalyan İsviçre'ye göç etmişti. Ve bu insanlar orada gerçekten çok çok zor şartlar altında hayat kurmak ve yaşamak zorunda kaldı. Mesela İsviçre'de yaşamaya başlayan İtalyan göçmen çocuklarının orada okula gitmelerine izin verilmedi. Okula gitmelerine izin verilmedi mi? Bunu bilmiyordum doğrusu. Gerçekten şaşırtıcı bir bilgi. Evet öyleydi ve ta 1996'ya kadar İsviçre'deki İtalyan göçmen çocuklarının ana babalarıyla birlikte yaşamalarına dahi izin verilmedi. Nasıl yani? Basbayağı. Orada mevsimlik işçi statüsünde bulunmakta olan göçmen aileler ya çocuklarını İtalya'da bırakacaklar ya da İsviçre'de çocuk sahibi olamayacaklardı. Sonuçta birçok nesil tamamen evde kilit altında büyüdü. Birçok nesil ömrü boyunca insanlık dışı muameleye maruz kalarak yaşadı. İtalyan mevsimlik işçiler İsviçre'ye girerken İtalya-İsviçre sınırında trende dezenfekte ediliyorlardı. Ve bütün bunlara rağmen şimdi İtalya'da tamamen ırkçı, insan haklarına tamamen aykırı bir siyasi söylemimiz var. Bu da beni bazen geçmişten ders çıkarma ve aynı hataları tekrarlamama konusundaki yeteneğimiz konusunda çok da iyimser olmaktan alıkoyuyor doğrusu. Yani şu sıralarda Lampedusa'da olanlara baktığımızda bunların trajik olaylar olduğunu görüyoruz ama aynı zamanda şu da oluyor. Carole Rackete'nin mahkeme masraflarının karşılanması crowdfunding yani fonlama yoluyla daha şimdiden yaklaşık 1 milyon avro toplanmış olduğunu okudum gazetelerde. Ama aynı zamanda Almanya İçişleri Bakanı da Rackete'nin yargılama sürecinin daha ileri götürülmemesi yolunda sert bir demeç verdi. Bunlar iyi gelişmeler ama İtalya'da kamuoyunun gerçekten ikiye bölünmüş olduğu gerçeğini de unutmamalıyız. Ne gariptir ki belki de anlaşılır şekilde demeliydim. Gündelik hayatta çok kültürlülüğün ve kültür geçişkenliğinin çok yaygın olduğu büyük şehirlerde gerçekten bu mevzu bile değil. İnsanlar göçmenlerden korkmuyor, mültecilerden korkmuyor. Kahvelerini ikinci kuşak Çinlilerin sahip olduğu barlarda içmeye alışıklar, saçlarını ikinci kuşak paslı kızlara kestiriyorlar. Bunlar büyük uluslararası şehirlerin hepsinde gündelik hayatın bir parçası. Gel gelelim. Daha küçük şehirlere, kasabalara gittiğinizde işin rengi değişiyor, mesele daha karmaşık bir hal alıyor. Tabii Salvini gibi sağcı popülist siyasetçiler geçmişi yok sayıyorlar. İtalyan göçmen işçilerin vakti zamanında yalnız İsviçre'de değil, dünyanın birçok bölgesinde ömürlerini kayıp kuşaklar olarak geçirdiklerini unutuveriyorlar. Ama öte yandan Rackete gibi bu tehditlere kulak asmayarak vicdanlarının sesini dinleyenler ve sizin de biraz önce hatırladığınız gibi onun mahkeme masraflarını karşılamak, gemideki göçmenlere destek olmak için kısa sürede 1 milyon avrodan fazla para toplayanlar da insana umut veriyorlar. Siz bu açılardan geleceği nasıl görüyorsunuz? So how do you view the future in that respect? So I always say ben her zaman iyimser biri olduğumu söylemişimdir. Şuna inanıyorum ki kitle tabanında yerel toplumlar seviyesinde çalışmak yapıcı bir diyalog kurabilmek için yegane çözümdür. O seviyede çalışmaya başlamak lazım. Dedikodulara ve safsatalara karşı çıkalım projeleriyle, insancıl kütüphaneler kurma projeleriyle başlamamız lazım. Kampanyaları yürüterek STK'larda, topluluk radyolarında, yerel toplum merkezlerinde buluşup muhabbet etmek gibi şeylerle işe başlamak şart. Normalde gündelik yaşamda bir araya gelmeyecek, birbiriyle konuşmayacak insanların bir araya geleceği, tanışıp buluşup konuşacağı, muhabbet edeceği yerleri oluşturmak çok önemli. Radyo Lora'nın da bizim yapmayı başardığımız en önemli çalışmanın bu olduğu kanısındayım. Şu anda orada hala başarıyla yürütülüyor zaten. Radyo çok farklı sosyoekonomik geçmişleri olan insanları da bir araya getirmekte. Gözlemlediğimiz şey şu, bu yalnızca bir sosyal medya sorunu değil. Ben sosyal medyaya karşı olan bir insan da değilim zaten ama şurası da açık ki insanlar da kendilerini küçük adalara, konfor bölgelerine gönüllü olarak hapsetme eğilimi de var. Yalnızca sevdiğimizi düşündüğümüz kişilerle görüşmek, yalnızca beğendiğimizi varsaydığımız konularla ilgilenmek yönünde bir eğilimimiz var gibi görülüyor. Sonuç olarak dışarı çıkıp hoşlanmadığınız insanlarla karşılaşmaktan, rahatsız olduğumuz konulara bulaşmaktan gitgide daha fazla kaçınır olduğumuz açık. Sanırım insanları kendi rahatlık bölgelerinden, konfor bölgelerinden dışarı çıkarmaya ihtiyacımız var. Bu ilk elden karşılaşmaları teşvik etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bununla birlikte İtalya'nın durumu konusunda o kadar da iyimser değilim. Çünkü Salvini'nin kendine gayet sağlam bir seçmen tabanı oluşturmuş olduğu görülüyor. Siyasi söylem de aşırı derecede kutuplaşmış durumda. Biraz önce üzerinde durduğumuz olaylar, yani bu genç cesur kadın kaptanın Salvini'ye karşı çıkarak mültecilerle dolu tekneyi limana yanaştırması gibi şeyler, ne yazık ki Salvini anlatısının kendi fikirlerini değiştirmiş olduğuna inanan insanları fikirlerini yeniden değiştirmeye ikna edemeyecektir. Çünkü Salvini insanların bir kısmını STK'ların suçlu olduğuna gerçekten ikna etmeyi başardı. Yani göçmenleri İtalya'ya taşımak üzere bir komplo olduğuna inanıyorlar. Komplo teorisi yani. Aynen. Ve bu konuyu daha genel bir notla şöyle bitireyim isterseniz. Sorun göçmenler değil. Sorun savaşlar, sorun eşitsizlik, sorun kıtlık, sorun seller. Göç bu sorunlara çözüm olarak üretilmiş bir şey. Göç insan ırkının bu dünya üzerinde ilk yürüdüğü andan itibaren yaptığı şey. Biz insanlar daimi olarak hareket halindeyiz. Kurguladığımız, inşa ettiğimiz diğer her şey yapar. Sınırlar, milletler, pasaportlar. Bunlar hayatlarımızı düzenliyor ama bir savaş patlak verdiğinde, kendilerini kurtarmak istediklerinde, aç kalıp kendilerine yiyecek bulmak zorunda olduklarında insanları hareket etmekten, bir yerlere gitmekten alıkoyamazlar. Bunu kabul etmek zorundayız. Çocuklarımıza okula gittikleri ilk günden itibaren anlatmak zorundayız. Bunlar belki sadece idealist ve hümanist bir söylem olarak nitelendirebilecek ama... Hayır, ne münasebet, hiç olur mu öyle şey? Bunların mutlaka söylenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu gibi manzaralar dünyanın her tarafında tekrarlanıp duruyor. Sadece İtalya'da ve Avrupa'da değil, her yerde. Mesela Meksika, Amerika Birleşik Devletleri sınırında olanlara bakın. Feci ayrıntılar geliyor oralardan. Çoluk çocuk kafeslerde tutuluyorlar. Genç Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez ve onun gibi birçok milletvekilinin orayı ziyaret ettikten sonra anlattıkları dehşet verici detaylar var mesela. Ama öte yandan her tarafta da büyük bir direnişin belirtileri görülüyor. Ayrıca insanları hareket etmekten alıkoymanın mümkün olmadığını da söylediniz ya, bu bana geçenlerde gördüğümüz yeni bir araştırmayı hatırlattı. Afrika'da doğan insanlığın bundan yaklaşık 50 bin sene önce oradan Avustralya'ya nasıl göç ettiğini ortaya koyan araştırmalar yayınlandı. Kendilerine göre bir dil icat ediyorlar ki kürekli tekneyi seyir haline sokabilmek için komut alıp verilebilsin. Şaşırtıcı. Evet, şimdi de söyleşimizi bitirirken son olarak Bosna'da göçmenlerin durumu hakkında bize yayına girmeden önce anlattığınız bilgileri dinleyicilerimizle de paylaşabilir misiniz? Çünkü Türkiye'de çoğumuz bu gelişmelerden haberdar değiliz ya da ben öyle zannediyorum. Şu anda bütün dikkatler Lampedusa rotasında olup bitenlere çevrilmiş durumda. Yani Libya'dan kaçanların İtalya'da Lampedusa'ya ve Avrupa Birliği'nin sınırlarındaki diğer limanlara doğru gelmesi üzerinde duruluyor. Ama aslında Balkan rotası denen güzergahta şiddetin kullanıldığı birçok geri püskürtme olayı yaşanmakta. Aslında bu rota fiilen kullanıma da kapatılmış durumda. Şimdi bu şiddet kullanımlı tepkiler konusunda yakın zaman önce aktivist gazetecilerin yaptığı haberleri okudum. Bosna'ya giden ve oradan bildiren gazetecilerin haberlerini. Bu olaylar yalnızca Almanca konuşan ülkelerde yayın yapan bağımsız radyolar tarafından dile getirilmekte. Sözünü ettiğim bu son olayı Agora Radyo adında bir Avusturya Toplum Radyosu haber yaptı. Bu haberi de sizinle paylaşırım tabii. Ki böylelikle birileri dinleyip Almanca'dan çevirebilsin ve kullanabilsin. Bildiğimiz gibi gene ırkçılık ve benzeri basma kalıp şablonların kullanılması durumuna Avrupa Birliği üyesi olmayan ve Avrupa devletlerinde de sıkça rastlanıyor. Onun için bu konularda da hem Avrupa Birliği içinden hem de Avrupa Birliği ülkeleri dışından insanları bir araya getirecek projeler geliştirmenin gerçekten önemli olduğuna inanıyorum. Üzerinde çalıştığımız son projelerden biri ki söyleşimizi de bununla bitirebiliriz herhalde. Yeni Komşular adını taşıyor. Neighbors, New Neighbors. .eu diye bir web sitesi de var. Bu projede Avrupa Radyo Yayıncıları Birliği'nin üyeleri bir dizi Avrupa ülkesine yeni gelenlerin ve bu ülkelerin eski sakinlerinin gündelik yaşantıları hakkında belgesel filmler hazırlayacaklar. Bu ülkeler arasında İtalya, Almanya, Hollanda, Portekiz, İspanya, Slovenya ve Hırvatistan da var. Yani Avrupa Birliği'nin dışında değiliz ama daha şimdiden Avrupa Birliği sınır bölgelerine çalışıyoruz. Sınır bölgelerinde özellikle Hırvatistan'da tamamen İtalya'dakilerle aynı türden safsatalar, dedikodular dolaştığını görüyoruz. Yani göçmenler nasıl kolayca ev sahibi olmuşlar, nasıl kolayca her şeye sahip olmuşlar gibi lafların bini bir para. Ve işte böylelikle yayının en çok izlendiği saatlerde televizyon kanallarında böyle belgeselleri göstermek suretiyle bunları seyreden insanların algılarında değişiklik yapacakları umudundayız. Çünkü bunlar uyduruk şeyler değil, hayat-ı hakikiye hikayeleri. Televizyon habercileri, kameramanları gerçek insanların gerçek hayatlarını kayda alıyor olacaklar ve bu proje içinde biz topluluk radyolarıyla, topluluk televizyonlarıyla birlikte çalışacağız ki bu çok dilli prodüksiyonları yaygınlaştırabilelim. Velhasıl farklı ülkelerden insanları bir araya getiriyoruz. Viyana'da, Almanya'da gerçekten başarılı olduğu gözlemlenmiş formatları tekrarlıyoruz. Bu ülkelerde şimdi sürgünde yaşayan ya da mülteci statüsünde olan birçok eski gazeteciyle çalışıyoruz. Onlar gazetecilik yapmaya, topluluk radyolarında gönüllü olarak çalışmaya devam ediyorlar. Programlarında bir yandan kendi başlarına neler geldiğini, ülkelerini neden terk etmek zorunda olduklarını, kendi ülkelerinin kültür iklimlerini, kültürel miraslarını anlatıyorlar. Bir yandan da Viyana'ya, Almanya'ya, benzeri ülkelere yeni gelmekte olanlara bilgi aktarıyorlar. Bu programların tümü çok dilli. Dolayısıyla aslında yerel toplumla mülteci ve göçmen topluluğu arasında bir köprü inşa etmeye çalışıyorlar. Ama böyle bir şey ticari radyo ve televizyonlarda ya da devlet televizyonunda yer almıyor. Bu ancak kar amacı gütmeyen topluluk radyolarında olabiliyor. Çünkü onlar açık. Yani açık görüşlü radyolar ve sessizlerin sesi olmak gibi bir misyonları var. Non-profit community radios because of their openness and because of their mission to give voice to the voiceless. Peki bir de son olarak Bosna'daki mültecilerin sorunlarından bahsedebilir misiniz? Neler oluyor? Bosna'da yeni komşular kuruluşu olarak, New Neighbors olarak çalışamıyoruz ama meslektaşlarımız ve dostlarımız bizim proje çalışmalarımıza katılıyorlar. Kendi raporlarını, orada olup bitenlerin haberlerini sunuyorlar. Bosna'da polis gaddarlığını ve zulmünü belgelediler mesela. Yerleşik medyanın genellikle kapsamadığı haberler bunlar. Maalesef Libya'da ve başka ülkelerde meydana gelen olaylarla, yani insanların şiddet ve güç kullanımıyla durdurulup engellenmesi durumlarıyla büyük benzerlikler gösteriyorlar burada da. Balkan güzergahı boyunca birçok insan da ölüyor. Bu insanlar sadece boğulanlardan ibaret değil. People are also dying along those along the Balkan route. It's not just people who are drowning, it's also people. Aynı zamanda trenlerin altında kalarak ve başka feci şekillerde de hayatlarını kaybediyorlar. Çünkü sınırları aşmak için uğraşıyorlar. Polisle bir kaçma kovalamaca işine giriyorlar ve Avrupa Birliği'nin dış sınırları boyunca bir tür kedi fare kovalamacasına dönüşüyor iş. Ve trajik bir durum bu, çünkü asla bir oyun değil. External European Union borders, and it's tragic because it's not a game at all. Evet, trajik. Ayrıca her şey büyük bir sis perdesiyle kaplanmak isteniyor. Bizim radyoda bu meseleyi yıllardır yakından takip etmeye çalıştığı halde bu Balkan güzergahı fecaatini işitmemişti mesela. Nadia Belardi, bu mülakat için size çok teşekkür ederiz. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir kez daha tekrar etmek isterim ki Açık Radyo'yu ziyaret etmekten büyük mutluluk duyuyorum. Ayrıca umarım Avrupa Medya Forumu üzerinden bazı ortak projeler ve değişim programları geliştirme imkanı bulabiliriz. Yakın gelecekte böyle ortak projeler ve işbirliği imkanları geliştireceğimiz umuduyla size çok teşekkür ederim. Biz de size çok teşekkür ederiz. Proje menajeri Community Media Forum Europe, CMFE diye kısaltılıyor. Yani Avrupa Medya Forumu topluluğu diye nitelendirebileceğimiz bir kuruluşun bu göçmen meselesiyle medyada ne kadar objektif bir şekilde bu vahim soruna çözüm bulunabilir anlatılmasına medyada kulak veren bir topluluğun proje menajeri, kendisi Türkiye'deydi ve Hrant Vakfı'ndan İstanbul'da 1 Temmuz'da yapılan toplantısında da medyada bu konuda konuştu panelde. Şimdi Açık Radyo'da da kendisini misafir ettik. Ortak bazı projelerde gerçekleştirebilir miyiz dedi. Thank you so much. Thank you. Ayrıca da bitirirken bir de dinleyicilerimizin rahatlıkla ulaşabileceği bazı çok önemli medya alanları var. Sosyal medya üzerinden özellikle de www.ranting.org'dan bu konudaki bütün çalışmalarla ilgili bilgileri elde etmeniz mümkün olabilir. Evet, bu söyleşinin ardından da bitiriyoruz Açık Gazete programını. Bendeniz Ömer Madra, Can Tombil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple birlikteydiniz. Emre Gümüşer ve Robi Tayar da bize destek veriyordu. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Açık Gazete.